नमस्ते, मम नाम विवेक शर्मा। मौखिक व्याख्यान में यह है उत्तर कृदंत। सर्वप्रथम सूत्र है तुमोणुवलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, अर्थात क्रियार्थ क्रियापद ऊपर रहते हैं धातु से भविष्यद अर्थ में तुमण और णुवल प्रत्यय हो। उपपद का अर्थ हुआ समीप में रहना, चाहे वह पहले हो चाहे बाद में हो, पर समीप में है उसको कहेंगे उपपद। क्रियार्थ क्रिया किसे कहते हैं? क्रियार्थ क्रिया उदाहरण के द्वारा समझे तो जैसे कोई कह रहा है देखने के लिए जाता है। यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, एक है देखने की क्रिया और एक है जाने की क्रिया। जाने की क्रिया देखने के लिए ही है, वास्तव में वो देखना की क्रिया करना चाह रहा है, परंतु उसके लिए उसे जाने की क्रिया करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे जो जाने की क्रिया है यह क्रियार्थ क्रिया है, क्रिया के लिए क्रिया। तो इसके उपपद में रहते हैं जो है तुमन हो सकता है, और तुमन भी और अणुवल भी। फर्क ये है कि जहाँ तुमन होगा तो वह क्रिन मेजहंतः इस सूत्र से उसकी अव्यय संज्ञा होगी। अव्यय संज्ञा होगी तो अव्यकृतो भावे, इस वचन से तुमन भाव अर्थ में ही प्रयोग होता है। और णुवल प्रत्यय क्योंकि न तो म उसके अंत में है और वो अव्यय नहीं है, अतः वह कर्ता अर्थ में ही उसका प्रयोग होता है। यहाँ भी एक और सूत्र भी ध्यान दें कि काल समय वेलासु तुमन, कि काल समय और वेला अर्थात इन कालवाची शब्दों के उपपद रहते धातु से तुमन हो। तो धातु से तुमन दो स्थितियों में होगा, एक तो काल समय वेला इत्यादि जो कालवाचक शब्द जो है वो उपपद में रहे तो धातु से तुमन होगा, या फिर क्रियार्थ क्रिया के उपपद में रहने पर। क्रियार्थ क्रिया जैसे एक एक क्रिया के लिए जो दूसरी क्रिया की जाती है वह होती है क्रियार्थ क्रिया। तो क्रियार्थ क्रिया के उपपद में रहते जो है तुमल तुमन प्रत्यय होता है। और तो दो स्थितियों में तुमन होता है, काल समय वेला के उपद शब्दों के उपद रहते धातु से, या फिर जो है क्रियार्थ क्रिया के उपद रहते। अणुवल जो है वो क्रियार्थ क्रिया के उपद रहते ही होगा। और उससे पहले एक पहले भी बता चुके हैं अणुवल त्रिचौ, तो अणुवल जो है कर्ता अर्थ में उसका प्रयोग होता है। तो दो तरह से अणुवल का प्रयोग हुआ। उदाहरण को देखिए, कृष्णम द्रष्टुम जाति, कृष्ण को देखने के लिए जाता है। यहाँ गमन क्रिया दर्शन क्रिया के लिए हो रही है। गमन क्रिया जाति का मतलब होता है जाता है, या धातु जाने के अर्थ में। तो किसके लिए जाता है? देखने के लिए जाता है। तो जाने की क्रिया जो है देखने के लिए है, तो जाने की क्रिया वास्तव में क्रियार्थ क्रिया है, क्रिया के लिए क्रिया है। अतः क्रियार्थ गमन क्रिया जो या धातु है उसके समीप में रहने पर दृश्य धातु से तुमन प्रत्यय होगा। तो दृश्य तुम, दृश्य तुमन। अब इसमें क्या है कि न का लोप हो जाएगा और उ का भी लोप हो जाएगा। न का तो हलंत्यम से इत संज्ञा होगी और उ की उपदेशज अनुनासिकित से इत संज्ञा होकर के दोनों का तस्य लोप से लोप। दृश्य तुम ये स्थिति रहेगी। फिर सृजी दृशोर झल्यम अकीति, इस सूत्र से ऋकार के आगे अम आगम होगा। जब अम आगम होगा तो दृश्य तुम इस स्थिति में दृश्य री के बाद जो है अम होगा, तो द्री अम, द्री अम के बाद द्री अ, द्री अ श तुम ये स्थिति रहेगी, द्री अ श तुम। ठीक है, फिर ऋकार को जो है यण होएगा तो द्री का हो जाएगा द्र, वो उसके साथ जुड़ गया द्र हो गया। और फिर श जो है, अब इस स्थिति में क्या हुआ, दृश्य श जो है वो शत्रु वाला श और दृश्य तुम, ये स्थिति है सारी। अब दृष्टुम में क्या हुआ कि वृष भ्रष्ट सृज मृज यज राज भ्राज छछामशः। इस सूत्र से ये जो 308वां लघु सिद्धांत कौमुदी का सूत्र है, इस सूत्र से जो शिकार है उसको मूर्धन्य शिकार हो गया, मूर्धन्य शिकार हो गया, पेटकटाशय हो गया, तो दृश तुम इस स्थिति में स्टूना स्टू से स्टुत हो जाता है और जो त है उसको ट हो जाता है, दृश तुम। और ये रूप अब जो क्रेन मेजंते से इसकी अव्यय संज्ञा हो चुकी है, इसके और कोई रूप नहीं चलेंगे। इसमें जब है प्रातिपदिक संज्ञा होती है कृतदेश माता से, तो होता यह है कि एक सूत्र है अव्याद आप सुपह। ये सूत्र क्या करता है कि जो अव्यय से विहित जो आप या सुप है उसका लोक लुप कर देता है। तो प्रातिपदिक संज्ञा तो होगी, ठीक है जी, प्रातिपदिक संज्ञा भी करेंगे तो भी क्रेन में जनते से अव्यय संज्ञा भी होगी। तो प्रातिपदिक संज्ञा से क्या होगा कि भाई जब सु आदि करेंगे तो अव्याद आप सुपह इस सूत्र से उसका लुक हो जाएगा, और लुक हो जाएगा तो द्रष्टुम ये रूप ही बचेगा। फिर दूसरा है कृष्णम दर्शको याति, कृष्ण को देखने वाला जाता है। अब यहाँ पे देखने के लिए जाता है कि बजाय कृष्ण को देखने वाला, क्योंकि ये जो नूल है ये कर्तृ अर्थ में होता है। धातु से जो प्रत्यय हैं वो दो अर्थ में होंगे, ये बात ध्यान दे है, बार बार ध्यान दे है। एक तो कि धातु का क्या अर्थ है, किस तरह का अर्थ है। धातु का भी अर्थ दो तरह का होता है, आगे अगले प्रकरण में भावे सूत्र में बताया जाएगा। और इस ये तो हो गया धातु का, और इसके साथ साथ जो प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है वह किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है, मतलब दो तरह से होगा। एक तो धातु से कौन से वाला अर्थ लिया, धातु के दो तरह के अर्थ होते हैं, तो कौन से वाला अर्थ लिया जाए, एक तो ये बात हो जाती है। और दूसरी बात होती है कि कौन से कारक में होगा, कर्ता में, कर्म में, करण में, अपदान, संप्रदान, अधिकरण, किस कारक के अर्थ में होगा, किस ना किसी कारक के अर्थ में जरूर होगा, किसी ना किसी कारण के अर्थ, किसी ना किसी कारण के अर्थ के बिना नहीं, किसी ना किसी कारक के बिना प्रयोग नहीं हो सकता। तो यहां पर जो है वो भाव अर्थ में हुआ, और कारक की जो हम बात करें तो कारक में भी ये स्थिति है कि हर बार जरूरी नहीं है वो कारक में हो, ऐसा भी हो सकता है कि ना तो वो कर्ता में है कर्म में है, तो उस स्थिति में वो भाव में ही होगा। तो ये एक तीसरी चीज है कि भाव में भी हो सकता है वो, और किसी ना किसी कारक में जो हम बोल रहे हैं तो या तो कर्ता, कर्म, करण, और अगर इनमें किसी में नहीं हो रहा है तो फिर वो भाव अर्थ में हो रहा है। तो अकर्मक धातुओं से भाव में होगा और अकर्मक धातुओं से कर्म में होगा, उस स्थिति में भी ये ध्यान दें हैं। और ये जो है कृष्णम दर्शको याति, इसमें क्या है कि कृष्ण को देखने वाला जाता है, यहाँ पर जो नुवल हुआ है ये कर्तृ अर्थ में हुआ है, तो यहाँ पे देखने वाला, इसका अर्थ हुआ कि देखने वाला, कि इसको देखने के लिए नहीं कह सकते, इसको देखने वाला कहेंगे क्योंकि यहाँ पे हुआ ही कर्ता अर्थ में है, देखने वाला भी हो सकता है और देखने वाली भी इस तरह से भी है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पूर्वज जो है तुमणमलों के हम क्या अर्थ है, हम इस सूत्र से दृश धातु से हुआ अणुल, अणुल होकर के उसका जो है वो शेष बचा, और अणित होने की वजह से दृश धातु को जो है लघु पुगंत लघु तस्य इससे गुण हो गया, अर्धातुकम शेष अर्धातुम संज्ञा और पुरंद से गुण होकर के उरण रप से रपरत्व दर्श दर्श यु इस स्थिति में युवर युवरनाक से यु के स्थान में वो के स्थान में अक हो गया तो दर्श अक ये स्थिति बन गई दर्शक ठीक है दर्शक बन गया तो प्रातिपदिक संज्ञा करने पर दर्शक यह रूप सिद्ध हो गया। फिर आगे भावे भावे इस सूत्र का अर्थ बड़ा ध्यान दे है कि सिद्धा भावे अर्थात सिद्धावस्था के प्राप्त होने पर धातु अर्थ के वाच्य में धातु से घए हो धातु अर्थ का वाच्य धातु का अर्थ असल में भाव भाव का मतलब होता है धातु का अर्थ। अब धातु का अर्थ जो है वो दो तरह का होता है एक होता है सिद्धावस्थापन एक होता है साध्यावस्थापन। सिद्धावस्था साध्यावस्थापन कौन सा है तिगंत अवस्था में जहाँ पर तिप्तस जी सिप्तस्त में स्मस्त आतम ज था साम ध्वम इट वही में चाहे वो आदने पद में है चाहे परस्मय पद में है वो है धातु की साध्यावस्था क्रिया की साध्यावस्था है। और क्रिया की सिद्धावस्था कहाँ है क्रिया की सिद्धावस्था होती है कृत प्रत्ययों में तो घए आती जो है कृत प्रत्यय होते हैं उनके द्वारा धातु की सिद्धावस्थापन की प्रतीति होती है और सिद्धावस्थापन होने से यहाँ भाव द्रव्य के समान प्रकाशित होते हैं जो भाव है जो क्रिया है वो द्रव्य के समान प्रकाशित होने लगती है। भाव का मतलब क्रिया भी है क्योंकि भाव अर्थात होना होना भी तो एक क्रिया है तो कृत अभी तो भावो द्रव्यवत प्रकाशते द्रव्यवत होने से घय आदि के लिंग वचन का योग होता है। घय जो है घय प्रत्यंत ये भावाचक संज्ञाएं पुलिंग होती हैं। अब भावाचक संज्ञाएं तीन प्रकार की हैं लिंगों के अनुसार पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग तो घय प्रत्यंत वाली हैं वो पुलिंग होंगी त्रिन स्त्रियम तेन इस सूत्र से त्रिन प्रत्यंत वाली जो है वो स्त्रीलिंग होंगी और नपुंस के भावे कतः और ल्युट च इस सूत्र से कतः और ल्युट जो प्रत्यय हैं वो भाव में प्रयोग होते हैं पर नपुंसक लिंग में उनका प्रयोग होता है। इस प्रकार से आगे जैसे जैसे प्रयोग होगा बताया जाएगा। अब यहाँ पर एक तो बात हुई धातु के या भाव के दो धातु का अर्थ जो भाव है भाव के क्रिया के दो स्वरूप है एक तो सिद्धावस्थापन और एक साध्यावस्थापन। सिद्धावस्थापन जो है वो यहाँ पर है कृदंतों में और साध्यावस्थापन तिगंतों में होता है ठीक है। तो धातु हो इस सूत्र से जब भी कोई प्रत्यय होता है तो वो या तो सिद्धावस्थापन इस अर्थ में होगा या साध्यावस्थापन इस अर्थ में होगा इनमें से किसी ना किसी एक में होगा जो तिगंत है वो साध्यावस्थापन अर्थ में होंगे। दूसरी बात ध्यान दें है कि धातु ही सूत्र से जब जो होने वाले प्रत्यय होते हैं या तो वो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण इन कारकों के अर्थ में होंगे या फिर केवल केवल भाव अर्थ में ही होंगे तो ठीक है। अब भाव अर्थ में होंगे जैसे कि जो पीछे हमने जो सूत्र बताया था ल कर्मणि च भावे च कर्म कव्ये है इस सूत्र ने क्या कहा कि भाई जो ल हैं अर्थात लट लट और लंग आदि जितने भी हैं उन सब का प्रयोग क्या होगा कि कर्म में होगा और कर्ता में होगा सकर्मक धातुओं से और भाव में और कर्ता में होगा अकर्मक धातुओं से। तो इसका अर्थ क्या था कि भाई जितने भी जो ल हैं वो अब वो जो है वो क्या स्थिति थी धातु की साध्यावस्थापन साध्यावस्थापन होने के साथ साथ दूसरा अर्थ है कि वो कर्ता अर्थ में है कि कर्म अर्थ में। तो उसमें बताया कि जो सकर्मक धातुएं हैं उससे तो कर्ता और कर्म अर्थ में और जो अकर्मक धातुएं उससे कर्ता और भाव अर्थ में है। अब यहाँ पर क्या स्थिति है यहाँ पर है धातु की सिद्धावस्थापन। अब सिद्धावस्थापन होने पर क्या है कि यहाँ पर किस अर्थ में होगा, भाव में कि कर्म में, कि भाव या कर्म में से किसी में होगा या कर्ता में होगा, पर जरूरी नहीं है वो कर्ता में हो, वो हो सकता है करण में हो। तो हम ये कह सकते हैं कि वो किस कारक में होगा, प्रत्यय जो है किस कारक में होगा। और अगर किसी कारक में नहीं होगा तो वो, तो उस स्थिति में भी ऐसा नहीं है, अगर किसी कारक में नहीं होगा तो वो भाव के अर्थ में होगा, ठीक है, भाव ही उसमें प्रधानता हो सकती है। कर्म में होगा तो वहां पे क्या है कर्म की, अब अगर हम कहें कि कर्म में है तो वहां पे क्या हो जाएगा, कर्म में है तो वहां पे जो शब्द बना वो उससे असल में कर्म कहा गया था। जब कर्म कहा गया था तो प्रथमा विभक्ति क्या करती है, उसका जो मूल अर्थ है वो बताती है। तो वहां पर कर्म जो है प्रथमा विभक्ति में आएगा, ठीक है जी। जहां पर भाव ही होगा वहां पर ना तो कोई कर्म होगा और कर्ता जो है वो प्रथमा विभक्ति में नहीं आ सकता, क्योंकि कर्ता वहां पे उक्त नहीं है, अनुक्त है, कर्ता तो कहा ही नहीं प्रत्यय के द्वारा। कर्ता अगर नहीं कहा तो कर्म कहा होगा, तो कर्म कहा होगा तो कर्म प्रथमा में आएगा, कर्ता कहा होगा तो कर्ता प्रथमा में आएगा, और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं कहा, भाव ही कहा तो भाव प्रथमा में आएगा। पर एक स्थिति ये भी है कि कई बार कोई कारक और कह दिया जाता है, जैसे करण कारक या अधिकरण कारक, इनके अलावा नहीं कहे जाते हैं। करण संप्रदान और अपादान का बहुत कम प्रयोग होता है, करण और अधिकरण का प्रयोग हो जाता है। तो अब इस अर्थ में भी हो सकते हैं वो, तो इस अर्थ में होंगे तो उस स्थिति में देखना होगा कि उस स्थिति में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग अगर हो रहा है तो वो करण अर्थ में, वहां पहले से स्पष्ट है कि वहां इसका अर्थ जो है वो साधन के रूप में हुआ है, करण अर्थ में हुआ है तो साधन के रूप में है, और अधिकरण अर्थ में हुआ है तो वो किस अर्थ में हुआ, अधिकरण अर्थ में हुआ तो वो आधार के अर्थ में हुआ है, कि इस आधार पर, ठीक है। तो जैसे कि रज्जति अस्मिनिति रंग रंग, अब ये रंग शब्द जो है ये बनता है, तो रंज धातु से जो है रंग शब्द बनता है। अब रंज धातु से जो रंग शब्द बनता है उसमें घय प्रत्यय ही हुआ है परंतु अधिकरण अर्थ में हुआ है, और अधिकरण अर्थ में तो उसका मतलब हो गया कि जिसमें लोग रंजित होते हैं, जिसमें, अब रंग जो है वो प्रथमा विभक्ति में ही चल रहा है, पर उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ है जिसमें लोग रंजित होते हैं, तो वो सप्तमी विभक्ति का अर्थ दे रहा है, सप्तमी विभक्ति या यूं कहें कि अधिकरण कारक का अर्थ दे रहा है। और एक स्थिति है कि रंग जिससे रंगा जाता है, राग शब्द का अर्थ होता है जिससे रंगा जाता है। अब राग शब्द कैसे बनता है, उसमें भी घय होता है, घय रंग में भी है, घय राग में भी है, रंग में घय जो है वो अधिकरण अर्थ में है, और जब राग में है तो वो करण अर्थ में है। करण अर्थ में कैसे हो जाता है कि रज्जते अनेन इति राग, कि इससे जो है रंगा जाता है। अब यहां पर माध्यम हो गया, अधिकरण नहीं रहा, आधार नहीं रहा, बल्कि माध्यम हो गया कि किसके द्वारा होता है, तो माध्यम के रूप में प्रयोग होगा। तो ये दो स्थितियां हैं, और ऐसा नहीं है कि राग का प्रयोग प्रथमा में नहीं होगा, राग का प्रयोग प्रथमा हो गया तो अर्थ होगा कि जिससे रंगा जाता है, किस माध्यम से रंगा जाता है, क्योंकि करण अर्थ है, और रंग भी प्रथमा विभक्ति में प्रयोग होगा, उसका अर्थ होगा जिसमें लोग रंजित होते हैं, अधिकरण अर्थ में। और सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है वो होता है कर्म का प्रयोग, तो कर्म कारक किस अर्थ में होता है ये देखना पड़ेगा, कि कर्ता की क्रिया के द्वारा जो अभिष्टतमम होता है वो कर्म होता है, ये सामान्य लक्षण है कर्म का। और उसके अलावा अगर कोई और जो लक्षण है, जो कोई विशेष है, तो उसे भी देखना होगा, पर कर्म का मूल जो लक्षण है वो है कि कर्ता की क्रिया के द्वारा जो अभिष्ट होता है वो कर्म होता है। तो ऐसा जो कोई भी होगा अगर वो उस समय उसके अर्थ में हो रहा है तो उसमें प्रथमा विभक्ति होगी और अर्थ जो है वो कर्म वाला होगा। अगर कर्ता के अर्थ में होगा तो उसका अर्थ होगा कि क्रिया को करने वाला, तो वहां पे क्रिया को करने जो है वो अर्थ हो जाएगा। और जैसे कि दर्शक हमने पीछे बनाया कि देखने वाला, तो इस तरह से जो है वहाँ पर जो है उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। अब अगर यहाँ पे ये ध्यान दे इसलिए है क्योंकि सूत्र है कि अनभिहित है या अभिहित है। अगर तो कर्ता अभिहित है तो फिर कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, अगर कर्म अभिहित है तो कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी, अगर ये दोनों अभिहित नहीं है भाव अभिहित है तो भाव में प्रथमा विभक्ति होगी। तो उस तरह से क्या होगा, कर्ता अभिहित है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, ठीक है, कर्म अभिहित है तो कर्मवाच्य हो जाएगा, उसमें प्रथमा हो जाएगी, और अगर भाव अभिहित है तो भाव में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी और भाववाच्य हो जाएगा। तो वाच्य जो बनते हैं वो वाच्य का मतलब होता है कहना या कहने योग्य। तो कहने योग्य क्या है, कर्ता प्रत्यय के द्वारा कहने योग्य क्या है, प्रत्यय का जिसका प्रयोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ अर्थ को साथ में जोड़ता है, तब अर्थ में विभेद हो जाता है। तो ये ध्यान दे हैं। तो भावे, इस सूत्र का अर्थ बता दिया कि सिद्धावस्था को प्राप्त धातु का अर्थ, सिद्धावस्था को प्राप्त धातु का अर्थ अर्थात भाव व्यापार वाच्य हो तो धातु से गए प्रत्यय हो। दूसरा सूत्र है अकर्त्री चकार के संज्ञायाम कि कर्त्री भिन्न कारक में गए प्रत्यय होगा, कर्ता जो है वो गए से उक्त ही नहीं है, कहा ही नहीं गया है, तो कर्ता से भिन्न जो भी कारक है कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण संबंध जो है वो उसे कारक नहीं माना जाता है, जो जो सामान्य मत है उसको संबंध को कारक नहीं माना जाता। तो इसलिए क्या हो जाता है कि कर्ता से भिन्न जो भी कारक हैं जो पांच हैं उनमें गए प्रत्यय होता है। तो दो अर्थों में गए बता दी। अब पाक शब्द इसको बता देते हैं कि पाक शब्द की रूप सिद्धि कैसे हुई। पच धातु से भाव में गए हुआ और क्योंकि गए हैं तो गए में क्या होता है कि घ भी संज्ञक है और ञ भी संज्ञक है और शेष बचता है अ, तो पच अ स्थिति में ऋत होने की वजह से अतो उपधाय से उपधा वृद्धि हो जाएगी और पाँच अ पाँच ये बन गया। चजो कु घृण्यतो, इस सूत्र से क्या हो जाता है कि चजो कुहु घृण्यतो से जो च है उसको कुत्व हो जाता है और वो पाक ये रूप बन जाता है और फिर भक्ति कार्य करने पर पाक रूप सिद्ध होगा। और एक भोक्तुम शब्द है वो तुमुन के लिए था, उसको भी मैं यहाँ पे रूप सिद्धि के लिए ले रहा हूँ। जैसे काले है समयो वेला वा भोक्तुम, खाने के लिए समय है, अगर ये इस तरह का वाक्य हो तो वहाँ पे भोक्तुम कैसे बनेगा, भुज धातु से तुमुन हुआ, तुमुन का तुम शेष रहा, भुज तुम आर्धातुक संज्ञा हुई और आर्धातुक सार्धातुक पुगंत लघुपतस्य से गुण होकर के लघुपत जो है, ठीक है, भोज में लघु है उपधा तो उसको गुण हो गया तो भोज तुम हो गया। अब यहाँ पर चोहकू से क को ग हो गया और वो बन गया। चोहकू सूत्र कहाँ पे लगता है ये ध्यान दे है, चोहकू सूत्र लगता है ये 306वां सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी का, ये लगता है पदांत या झल परे रहते, पदांत या झल अगर परे हो तो क्या होगा, तो जो चवर्ग है उसको कवर्ग हो जाएगा, तो इसलिए जो है कवर्ग हो गया, तो ज को जो है वो ग हो गया और फिर भोग तुम, फिर उसको जो है घर परे रहते झलों को चर हो जाता है खरीचे से और उससे जो है ये भोग तुम, ग को क हो गया तो भोग तुम ये रूप बन। और यहाँ पर गकार परंतु ये जो पांच शब्द है इसमें कैसे हुआ, इसमें क्या हुआ कि चजो को घृण्य तो इस सूत्र से होता है, क्योंकि जो घित प्रत्यय है उसके परे रहते जो चवर्ग है उसको कवर्ग हो जाता है, च और जो चवर्ग को नहीं बल्कि च और जो को कवर्ग हो जाता है घित प्रत्यय परे रहते चजो को घृण्य तो, ये 784वां सूत्र है। अब है घई च भाव करण्य, घई अर्थात घय प्रत्यय में घय प्रत्यय परे रहते भाव और करण कारक में जो गए हैं उसके परे रहते हैं। भाव करण मतलब भाव में या करण कारक में जो गए प्रत्यय हुआ है उसके परे रहते रंज धातु से के नकार को का लोप हो जाता है, जो रंज धातु के नकार का लोप हो जाएगा। ठीक है जी, ये इसने कहा। अब रज्जते अनेनिति रंग, रज्जते अनेनिति राग। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लौकिक विग्रह। और रज रंज, रंज के बाद जो है गहे करके, फिर अब क्या होएगा, रंज गहे में गहे का अवशेष बचा रंज अ, और उसमें गहीं से भाव करने हो इस सूत्र से लोप भावे या फिर अकर्त कार के संज्ञायाम, इन में से किसी भी सूत्र से जो है किया जा सकता है। धातु ही सूत्र की सहायता से भावे अकर्तृच कार के संज्ञा, इन दोनों में से किसी भी सूत्र से जो है भावार्थ में अथवा कर्ताभिन कारक में गहे हुआ। अब जब गहे हुआ तो फिर क्या होएगा, करण अर्थ में, या तो करण अर्थ में अकर्तृभिन कार के संज्ञा में ये बोलता है कि कर्ता रहित में होता है, तो कर्ता रहित में वो किसी में भी हो सकता है, कहीं वो करण में हो सकता है, कहीं वो संप्रदान में हो सकता है, कहीं वो अधिकरण में हो सकता है, वो देखना पड़ेगा कि किस अर्थ में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि अकर्तृचकार के संज्ञा से ये वो करण अर्थ में हुआ, और या फिर भाव में गए तो भाव, क्योंकि सूत्र ने क्या कहा कहीं से भाव करने हो कि भाव अथवा करण किसी में भी हो, किसी भी अर्थ में अगर गहे प्रत्यय हो, ठीक है जी, या यूं कहें कि हाँ, तो भाव या करण अर्थ में अगर गहे हो तो उसमें न का लोप हो जाएगा। तो रंज धातु के बाद गहे आया, गहे भावे करते संज्ञायाम, इन सूत्रों से रंज धातु के बाद घय आया, और घहीं जब भाव करने हो इस सूत्र से जो है रंज में जो न है उसका लोप हो गया रज, और ये स्थिति रही। पुगंत से उपदा को दीर्घ हुआ, उपदा को वृद्धि होगी, और वृद्धि होने के बाद बल्कि अतुपधाय से उपधा को वृद्धि होकर के जो है रज को हो गया राज, राज अ को फिर उसमें चोहकु से चजोकु घृण्यतो से कुत्व हो गया और राग रूप बन गया। फिर है निवास चिति शरीरोप, ये जो गहीं से भाव करने हो ये सूत्र काफी प्रश्न हुए, तीन बार परीक्षा में आ चुका है। फिर है निवास चिति शरीरोप समाधाने स्वादिष्ट कहा, ये सूत्र कहता है कि निवास चिति उपसमाधान शरीर, निवास चिति शरीर और उपसमाधान अर्थ में चें धातु से गहें हो और आदि वर्ण को ककार हो, मतलब जो ची का जो च है उसको क हो जाएगा और गहे प्रत्यय भी होगा, तो ची धातु का ची शेष बचता है और गहे का अशेष बचता है। ची स्थिति में च जो है उसको क भी हो गया तो वो की अ ये स्थिति है, और उसको फिर सार्वधातु से जब गुण किया तो चे के अ ये स्थिति हो जाएगी, के अ को फिर अयादि संधि करके कए। पर इसमें क्या है कि सॉरी इसमें जो है वो गुण नहीं होगा बल्कि इसमें अचोणनीति से वृद्धि होगी। ठीक है, सार्वधातु अर्धधातु से गुण नहीं होगा क्योंकि नृत्य प्रत्यय है, तो नृत्य प्रत्यय के परे रहते वृद्धि होगी, तो वृद्धि होगी तो बन जाएगा कई, कई अ, कई अ स्थिति में जो है यदि संधि करी तो काय और काय ये रूप से हो जाएगा। ये नीपूर्वक भी हो सकता है तो निकाय बन जाएगा, नीपूर्वक नहीं है तो काय रहेगा, तो काय का अर्थ होता है शरीर। तो जैसा कि सूत्र ने कहा कि निवास चिति शरीर और उपसमाधान, इन चार अर्थों में, इन चार अर्थों में होगा, क्या होगा, घय होगा और जो आदि का धातु का आदि का जो क है जो च है उसको क हो जाएगा। तो निवास का मतलब होता है रहना, चिति का मतलब होता है यज्ञ में अग्नि का स्थल विशेष। शरीर में भी जो है असल में निवास होता है, ची धातु से गह अंत का रूप अर्थ में असल में नीपूर्वक जब ची धातु है या फिर वो नीपूर्वक नहीं भी है तो भी उसमें निवास अर्थ है विशेष रूप से। चेते अस्थादिकम अत्र कि चेते मतलब चुनी जाती हैं, अस्थादिकम अत्र मतलब रहती हैं, हड्डी आदि एकत्र होती हैं। किसमें एकत्र होती हैं? शरीर में, तो शरीर को बोलते हैं काय। और निकाय का मतलब हुआ कि उपसमाधान जो कि ढेर है, उपसमाधान मतलब ढेर होना, इकट्ठा होना किसी चीज का। और चिति का मतलब यज्ञ में अग्नि का स्थल विशेष, जहाँ पर अग्नि जो है इकट्ठी हो रही है तो उसे कहते हैं चिति। तो इन अर्थों में जो है ये ची धातु से जो है ची धातु से गए होगा और जो आदि का जो ची का जो च है उसको कह जाएगा। एरच इस सूत्र का अर्थ है कि इवर्णांत अंग इवर्णांत से जो ई है उससे भाव अर्थ में अच प्रत्यय हो। अब घए होना था, वैसे तो भाव में घए कहा, परंतु इसने क्या कर दिया, घए का बाध कर दिया और अच होगा। इसमें भी अच में भी अ ही शेष बचता है, घए में भी अ ही शेष बचता है। फर्क यह है कि उसमें नृत प्रत्यय तो नियत है तो उससे वृद्धि होती है, घित है तो उससे कुत्व होता है। अब यहाँ पे अच है तो ना तो कुत्व होगा ना वृद्धि होगी। जैसे उदाहरण के रूप में ची धातु लें, तो ची धातु में ची धातु से भी इवर्ण धातु है तो एरच इस सूत्र से हो गया अच प्रत्यय भावार्थ में। अच हुआ तो उसका अवशेष ची अ स्थिति में सार्वधातु से गुण छे और उसको फिर अयादि होकर के चय ये रूप बन जाता है। उसी तरह से और फिर है हमारे पास जय, ठीक है, जी धातु से जय, ची धातु से चय। चह का मतलब हो गया चुनना और जय का मतलब है जीतना, भावार्थ में ये लग रहे हैं। और फिर है हमारे पास रिदोरप, रिदोरप बोलता है कि जो दीर्घ री का अंत है, दीर्घ री और उ जिसके अंत में, ऐसी धातुओं से अपप्रत्यय हो, ठीक है। अब अपप्रत्यय जो है वो भी घय का बाधक है, अप का भी अशेष रहता है और क्री क में दीर्घ रिकारांत क्री बिखेरना जो अर्थ होता है, क्री धातु, क्री धातु का एक तो होती है क्री जो कि ह्रस्व रिकारांत है, ह्रस्व री है जिसमें, एक है क्री जिसमें दीर्घ री है। तो दीर्घ री वाली और ग्री धातु जिसमें दीर्घ री है ग में, तो ऐसी जो धातु है इनसे क्या हुआ अप्रत्यय। तो इसमें अप्रत्यय होगा, अवशेष बचा सार्वधातु अर्धातु के से गुण होकर के और फिर उसको आदि से अयादेश हो उससे सॉरी गुण हुआ और गुण होकर के फिर वो रपरत्व हुआ, उरण रपर से रपरत्व हुआ। तो क्री को बन गया कर और ग्री को बन गया, ग्री को बन गया गर और क्री को बन गया कर, तो अ जोड़ करके कर गर। बिखेरता है जो हाथ बिखेरने का काम करता है वो यश को भी बिखेरता है, ठीक है। तो हाथ ही जो है यश को बिखेरने का काम करते हैं, तो इसलिए कर, कर का मतलब हुआ हाथ, बिखेरने वाला, बिखेरने वाला नहीं बल्कि बिखेरना, बिखेरने वाला नहीं होगा क्योंकि वाला तब लगेगा कर्ता अर्थ में, ये भाव अर्थ में लग रहे हैं। तो और ग्री गर का मतलब हो गया निकलना। तो ये जो है क्री और ग्री से ये रूप बने और इसमें जो है अप प्रत्यय लगा दोनों में, रिदोर अप इस सूत्र से। और फिर विभक्ति कार्य करने पर करह ग्रह। फिर है हमारे पास एक थोड़ा सा वार्तिक है, इम्पोर्टेंट सा, वार्तिक ये है घए अर्थे क विधानम, कि घए के अर्थ में क होता है, घए के अर्थ में क प्रत्यय होता है, ये वार्तिक है। तो इससे क्या हो जाता है कि जैसे है धातु प्रपूर्वक स्था धातु है, प्रतिष्ठन्ति धान्या अस्मिन, अब अकर्तृ चकार के संज्ञा हम क्या बोलते हैं कि कर्ता भिन्न में होते हैं, कर्ता भिन्न में होगा ये घए प्रत्यय, तो इस अर्थ में ही कर्ता भिन्न में ही क्या है घए की बजाय क होगा, क होगा तो अकर्तृ चकार के संज्ञा हम से घए हुआ, और उसमें फिर घेरते का विधान इस सूत्र से घए के स्थान में क हो गया, क हो गया तो क प्रत्यय का ककार इत है, अशेष बचता है तो प्रस्था अ, ये स्थिति हुई, और कित होने की वजह से कृति च से गुण वृद्धि निषेध हो गया, तो प्रस्था क। अब प्रस्था क प्रपूर्वक स्था धातु में क किया, ठीक है, क का अ बचा प्रस्था अ, तो आतोलोप इटी च से क्या हो गया, आतोलोप इटी च से कित होने की वजह से आ का लोप हो गया, प्रस्थ अ, यह स्थिति हुई, जुड़ करके प्रस्थ बन गया, और प्रातिपदिक संज्ञा करके विभक्ति कार्य करके प्रस्थ रूप बन गया। उसी प्रकार से फिर है एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मुश्किल सा है विघ्न, विघ्न में क्या हुआ, वी पूर्वक हन धातु है, तो उसमें फिर अकर्तृ चकार के संज्ञा एवं से कर्ता भिन्न कारक में घय प्रत्यय, घय प्रत्यय हुआ तो घय अर्थे का विधानम से क विधान कर दिया उसमें, तो वी पूर्वक हन धातु से अधिकरण में, अब ये अधिकरण में किया, ठीक है जी, तो क प्रत्यय विघ्नंती मनांसी यस्मिन, विघ्न जो है मन में, मन को जिसमें मन को विघ्न होते हैं, मन को जो मारता है कष्ट देता है, तो वो हो गया विघ्न, ठीक है जी, जिसमें मन को मारा जाता है कष्ट दिया जाता है, तो वो हो गया विघ्न। तो वी पूर्वक हन धातु से अधिकरण में इस वार्तिक से क प्रत्यय, क प्रत्यय हो गया तो वी हन क, वी हन अ, गम हन जन खन घसाम लोपो कहती, इस सूत्र से क्या हो गया, इस सूत्र से उपधा का जो अकार है गम में, जो ग में जो अ है उसका लोप हो गया, और हो हंतेषु से ह को हो गया कुत्व, कुत्व तो घ बन गया, तो ये जो है हन धातु में, सॉरी हन धातु में गम, हन धातु में जो ह में जो अ था उसका हो गया लोप, ठीक है जी, वी हन अ, इस स्थिति में हन का जो अ, ह का जो अ है उसका लोप हो गया, गमन छन गाम लोपा गयी आनंगी इस स्थिति से, और हो हंतेषु से ह को हो गया कुत्व, घ बन गया, तो ये बन गया घ्न, ठीक है जी, जोड़ करके और प्रातिपदिक संज्ञा करके विघ्न रूप बन। फिर है द्वितह त्रि, द्वितह त्रि बोलता है कि जिस धातु का डू इत हो, डू इतह त्रि, कि डू है इत संज्ञा जिस धातु का उसको त्रि प्रत्यय होता है, क्री प्रत्यय का क इत संज्ञक है, त्रि शेष रहता है, तो ये जो कृतेर मम नित्यम, कृतेर मम नित्यम बोलता है कि त्रि प्रत्यय से, कृति प्रत्यय से जो अभी द्वितीय त्रि ने त्रि किया, इससे क्या होता है म प्रत्यय होता है, और वो म प्रत्यय निवृत्त अर्थात सिद्ध अर्थ में होगा, तो पहले तो कृत्री होगा, और कृत्री होने के बाद कृतेर्मम से मप प्रत्यय होगा, अब इसमें पच धातु का मूल रूप क्या है, डूपचश, डूपचश में क्या है कि डू जो है उसकी जो इत संज्ञा हो जाती है, तो बचता क्या है पच, और बाकी का भी इत संज्ञा होकर के पच बचता है। तो पच में क्या हुआ कि द्विदह त्रि से त्रि प्रत्यय हो गया, पच त्रि ये स्थिति होगी। पच त्रि में फिर चोहकु से च को हो गया क, तो पच त्रि से हो गया पक त्रि, और पक्ति हो गया तो फिर तेर मम नित्यम से हो गया मप प्रत्यय। ये ध्यान दीजिए कि तेर मम नित्यम लिखा हुआ है मम, पर होगा मप प्रत्यय, तेर मम नित्यम, जिससे मप प्रत्यय होगा, और जब मप प्रत्यय होगा तो मप प्रत्यय होगा तो इसका जो है म शेष रहेगा, इसमें म जो है वो अकारांत है, अ उसके अंत में है, तो पक्त्रि बन गया था। ठीक है जी, पच से त्रि किया, त्रि शेष बचा पच त्रि, इसमें चोकू से कुत हुआ त्रि बन गया, और फिर उसमें तेरमम नित्यम से मप लगा, मप का म शेष बचा, अकरांत है जो, तो पक त्रि म ये बना, और इसकी प्रतिपद संज्ञा करके नपुंसक लिंग एक वचन में पक त्रि मम ये रूप बन गया। उसी प्रकार से है उपत्रिमम, उपत्रिमम जो है वप धातु से बनता है, डुवप धातु, डुवप धातु में डू जो है संज्ञक है, वप शेष रहता है, तो यहाँ पे क्या है कि वप त्रि, यहाँ पे क्योंकि ये कित है, त्रि में क जो है संज्ञक होता है तो कित है, तो वचिस वपी जजाजी नाम किति, इससे संप्रसारण हो जाता है, वप को संप्रसारण हो जाएगा, उ अ प ये स्थिति हो जाएगी, संप्रसारण से पूर्व रूप होकर के उ प ये स्थिति, उप त्रि। ठीक है जी, उप त्रि, और उसके बाद तेर मम नित्यम से मप प्रत्यय हुआ, पाप का म शेष बचा, अकरांत है जो, तो उप त्रि म, उप त्रि म फिर मैं फिर क्या हुआ नपुंसक लिंग प्रातिपदिक संज्ञा करके विभक्ति कार्य करने पर नपुंसक लिंग एक वचन में उप त्रि मम। फिर है ट्वितोथिच, कि टू इत संज्ञा जिस धातु में, तो उससे अथुच प्रत्यय हो भावार्थ में, अथुच प्रत्यय में अथु शेष बचता है। ठीक है, और जैसे वप जैसे है हमारे पास वेप धातु, टू वेप, टू वेप धातु है, टू उसमें उत्संज्ञक होता है, वेप है, तो उसमें अथुच जुड़ा, वेप अथुच, च इत संज्ञा उसका लोप हो गया, वेप अथु, वेप अथु उसके प्रतिपद भक्ति कार्य कारण पर वेपथु रूप बन गया। फिर है यज याज यत विच प्रच रक्षुनंग, इस सूत्र का अर्थ है कि यज याच यत विच प्रच और रक्ष धातुओं से नंग प्रत्यय हो भाव आदि अर्थों में, नंग प्रत्यय होगा, जैसे है उदाहरण यज धातु, यज धातु में ज जो है हलंत है, तो यज के बाद नय हुआ, नंग हुआ, नंग का न शेष बचा, यज न, और स्तो चुना स्तुत से जो न है उसको हो गया न्या, चचा जया न्या वाला न्या, तो ये बन गया, और फिर बाद में उन दोनों को जोड़ा तो यज्ञ ये बन गया, और फिर प्रथम व्यक्ति एक वचन में यज्ञ रूप सिद्ध हो। उसी प्रकार से याच्या यत्न विष्ण प्रश्न, प्रश्न में क्या हो जाता है विष्ण में क्या होता है कि विच धातु है, विच धातु से नंग हुआ, फिर नंग होने के बाद विच न, स्थिति में छो शूड अनुनासिक से जो छ है उसको हो गया श, श हो गया, तो विष न ये स्थिति होगी, वृष वृष सृज मृज जज राज ब्रांच शाम शह से उस शह को हो गया मूर्धन्य शिकार, और फिर उसको तो वो बन गया नहीं, इसमें मूर्धन्य शिकार भी नहीं होगा, बस ये ऐसे ही रहेगा, सॉरी ये बस ये है कि विच धातु है, विच धातु से जज जाज यत विच प्रच रक्षो नंग, इससे भाव अर्थ में नंग हुआ, और नंग हुआ तो विच न स्थिति में चुछोर शूडानुनासिका से छ के स्थान में श हो गया, तो विश न और फिर प्रतिविध संज्ञा प्रत्यय कारण पर विष्ण रूप सिद्ध हो गया। उसी तरह से प्रच में प्रश्न बन गया, फिर रक्ष में क्या हुआ, रक्ष में न जुड़ा और रक्ष न, फिर रसाभ्यम नौ न समान पदे, इस सूत्र से जो है न कोण हो गया और रक्षण ये बन गया। फिर है सूत्र स्वपोनन, स्वपोनन बोलता है कि स्वप धातु से नन प्रत्यय हो, नन प्रत्यय होगा तो नन का न शेष रहता है, अकारांत है, तो स्वप न ये स्थिति बन गई, उसके बाद जो है व्यक्ति प्रतिपिसंग व्यक्ति कार्य कारण पर स्वप्न रूप से। उपसर्ग गोह की, उपसर्ग गोह की का अर्थ है कि उपसर्ग पूर्वक घू संज्ञक धातुओं से की प्रत्यय हो। घू संज्ञक धातुओं के लिए सूत्र है दादा घ धाप, दा धा जो धातु है, दाप के दाप धातु के अलावा जो दा और धा धातु है उनको उनकी घू संज्ञा होती है, तो दा और धा धातु के बाद जो है उपसर्ग पूर्वक जो दा और धा धातु है उससे की प्रत्यय होता है, और की प्रत्यय का जो है ककार इत संज्ञक होगा, तो ई शेष बचेगा उसमें। अब जैसे हमारे पास शब्द है अभी धा, तो अभी या अभी धा नहीं सॉरी, हमारे पास शब्द है प्रधि, प्रधि में क्या हो जाता है कि प्र पूर्वक प्र उपसर्ग पूर्वक घु संज्ञा धा धातु है, धा धातु में जो है प्रकृत सूत्र से क्या हुआ, इस सूत्र से ये जो है उपसर्गे घो की, उपसर्गे घो की जो है की प्रत्यय करता है, की प्रत्यय किया तो की का ई शेष बचा, और क्योंकि कित है तो आ तो लोप इटि च से जो है आ का लोप हो जाएगा, प्र ध हलंत वाला ध और ई ये बना उसमें जोड़ दिया तो प्रधि ये बन गया इकारत, और प्रतिविशेष व्यक्ति कार्यकरण पर प्रधि बन गया। उसी प्रकार से फिर उपधि, फिर उसी प्रकार से व्याधि आधि समाधि जलधि विधि संधि निधि अभिसंधि इत्यादि बहुत सारे शब्द बनते हैं, और ये जो शब्द हैं ये की प्रत्यय शब्द असल में पुलिंग शब्द है, ये जो प्रधि उपधि व्याधि आधि जलधि विधि ये सारे के सारे पुलिंग हैं, कोई भी स्त्रीलिंग नहीं है। परंतु हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में इनका स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होता है, अब उससे क्या हो जाता है क्योंकि हिंदी में संस्कृत हिंदी में इनका प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में होगा, ठीक है जी, उपाधि व्याधि का क्योंकि स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होगा तो संस्कृत में भी उसको मानने लग गए जी कि संस्कृत में भी ये स्त्रीलिंग है, बल्कि संस्कृत में स्त्रीलिंग नहीं है, संस्कृत में ये पुलिंग है, तो इनके लिए जब विशेषण का प्रयोग होगा तो वो भी पुलिंग ही होंगे, स्त्रीलिंग नहीं होंगे। फिर है स्त्रियां क्तिन की, स्त्रीत्व की विवक्षा में भाव में क्तिन प्रत्यय होता है, या फिर स्त्रीलिंग भाव में क्तिन प्रत्यय हो, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो क्तिन का जो है तिन शेष बचेगा, तिन नहीं बल्कि ती शेष बचेगा, न की जो है हलंत्यम से जो है इत संज्ञा हो जाएगी और क की भी इत संज्ञा हो जाएगी, तो ती शेष बचा, और जैसे कि हमारे पास है उदाहरण क्री धातु, करने अर्थ वाली क्री धातु जो है, तो क्री में जो है स्त्रियां तिन से क्तिन हुआ, क्री ती ये बचा, और इसमें प्रतिपद संज्ञा व्यक्ति कारण पर कृति के रूप सिद्ध हुआ। ये ध्यान देना है कि ये तिन जिसमें भी लगेगा वो सारे के सारे स्त्रीलिंग हैं, वो पुलिंग नहीं है, कृति स्तुति मति इत्यादि की तरह जो है। फिर है हमारे पास वार्तिक है रील वादिव्य तिन निष्ठा वदवाच्य की, री और लू आदि के बाद जो कृतिन होता है वो निष्ठा की तरह कहना चाहिए। निष्ठा की तरह क्या होता है, निष्ठा की तरह सूत्र है, निष्ठा तो न पूर्वस्य रताभ्याम, निष्ठा तो न पूर्वस्य च दः, कि र और द के बाद में निष्ठा का त हो तो उसको जो है न हो जाएगा और पूर्व जो द है उसको भी न हो जाएगा। ये कहा था रताभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च दः। तो ये बोलते हैं कि निष्ठा की तरह होगा। अब निष्ठा की तरह होगा तो वो स्थिति किस में होगी, जब ती प्रत्यय बाद में है, तिन प्रत्यय बाद में है तो भी ये स्थिति होगी। तो जैसे क्री धातु, क्री धातु कौन सी, बिखेरने अर्थ वाली, जो जिसमें दीर्घ होता है, क में दीर्घ री होती है, क्री ये जो धातु है इसे तिन हुआ, तिन हुआ तो रित इद धातु से इसको इरत्व हो गया, इरत्व हो गया तो वो रण रप्र के साथ होगा तो इर हो जाएगा तो किर बन जाएगा, कीर्ति। इस स्थिति में हली च से दीर्घ होकर के कीर्ति ये बन गया, और निष्ठावध भाव होने से रेलवादी भी निष्ठावध वाच्य इस वार्तिक से क्या हो गया कि रदाभ्यम निष्ठाधुना पूर्वस्य च च दह, इससे क्या हो गया तकार को नकार, ठीक है, रेलवादी भी निष्ठावध वाच्य इसने सिर्फ निष्ठावध भाव किया, उसके बाद रदाभ्यम निष्ठा तो न पूर्व से चौदह क्या करता है कि त को जो कीर्ति में जो त है उसको न कर देता है, न कर देता है तो रसाभ्यम नौण स्वान पदे से क्या हो गया न को न हो जाएगा और कीर्णी ये रूप बन जाता है। कीर्णी, कीर्णी मतलब बिखेरना, और क्री से बनता है कार्य, कीर से बनता है कृति, कृति मतलब कार्य और कीर्णि मतलब बिखेर, दोनों ही जो है ये स्त्रीलिंग है। संपदादिभ्य क्विप, संपदादि अर्थों में या यूं कहें कि सम उप, सम आदि उपसर्ग पूर्वक पद धातु से भाव में कित, संपदादिभ्य क्विप मतलब सम आदि उपसर्ग पूर्वक पद धातु से भाव में क्विप हो, क्विप होगा तो सर्वापहार लोप हो जाएगा, और जैसे संपद विपद आपद ये जो भी धातु है इसमें क्या है कि सर्वापहार लोप हो गया, बस यही बचा, यही बचा तो ये दकारांत रूप बन गए और फिर इनका जो है दकारांत रूप बनने के बाद प्रथमा विभक्ति एकवचन में विपद ये रूप रहा। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे ये है कि धातु जो है पद है द है अंत में, तो खरी च से चर तकार होने पर खरी च से क्या हो जाता है कि चर को तकार हो जाता है और पत बन जाता है, विपत आपत संपत। यहाँ पे यहाँ पे एक और बात है, कतिन्नपि इष्यते, एक अगला जो वार्तिक है वो क्या बोलता है कतिन्नपि इष्यते मतलब कतिन प्रत्यय उपसर्ग में पूर्व पर पूर्व रहते पद धातु से होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि संपद आदिभ्य क्विप, इससे क्विप प्रत्यय हुआ तो बन गया जी संपद शब्द, विपद शब्द और आपद शब्द जैसे पहले बताया। फिर कतिन्नपि इष्यते इस वार्तिक ने क्या कर दिया कि तीन भी हो जाता है उसमें, तीन हो जाता है उसमें ती शेष बचेगा, तो ती शेष बचेगा तो संपत्ति संपत्ति विपत्ति आपत्ति इस प्रकार से यहाँ पर लगेगा खरीच, घर पर रहते जन्म को चर हो जाता है तो वो जो द है उसको त हो जाएगा तो संपत्ति विपत्ति आपत्ति इस प्रकार से रूप बनेंगे। अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे स्त्रियाम कृतेन हमने बता दिया कि क्री धातु से जो है किरणें भी बता दिया, हाँ तो संपद आदि में क्या होता है कि संपद विपद आपद, इसमें क्या है कि सम उपसर्ग पूर्वक पद धातु ही, ठीक है, संपद आदि क्विप, इसमें सम उपसर्ग पद धातु और पद धातु के बाद क्विप हुआ, क्विप का स्वरापहार लोप हो गया, उसमें कुछ विशेष नहीं बचा। और उसके बाद क्या होता है कि प्रतिपदि संज्ञा की हलंग सूत्र से प्रयुक्त हल से सका लोप हो गया और ये रूप सिद्ध हो गया। फिर आगे जो है तिन भी इष्यते, इससे क्या होता है कि एक दूसरी भी स्थिति है जिसमें तिन भी चाहा जाता है, तो संपत में जो है तिन हो जाता है कि संपत ति, तो संपद ति, तो ति शेष बचा, संपद ति खरी चर से चर्त हो गया, तो द को त होकर के द को त होकर के बन गया संपत्ति, और फिर उसमें व्यक्ति कार्य बन गया संपत्ति। इसी प्रकार से विपत्ति, इसी प्रकार से आपत्ति। तो ऊति यहाँ पे कैसे बना, ऊति युति ज्यूति साति हेति कीर्ति अश्च। इसमें क्या है कि अवधातु जो है, और यहाँ पे दूसरा भी एक सूत्र ध्यान दें, ज्वर त्वर स्त्री, ये बोलता है ऊति युति ज्यूति साति हेति और कीर्ति अश्च, ये तीन अंत निपातित होते हैं, किससे, ऊति युति ज्यूति साति हेति कीर्ति अश्च इस सूत्र से। और ज्वर त्वर स्त्री व्यवी वाम उपधाय, ये सूत्र क्या बोलता है कि इनकी उपधा को, इनकी उपधा को, इनकी उपधा वकार, इनकी उपधा को और वकार को ऊट हो जाता है, ऊट का ऊ शेष रह जाता है। उपधा जैसे हमारे पास उदाहरण है ज्वर, तो ज्वर में क्या है, उपधा में है अ, र से पहले अ है, और व, व और अ जो है इसको क्या हो जाएगा, ऊट हो जाएगा, ऊट हो जाएगा, तो उसको ऊ शेष बचेगा, तो ज ज्वर में व अ को हो गया ऊ बड़ा ऊ, तो बन गया जू, जुर। जुर शब्द में जो है व्यक्ति कार्य करने पर सु का लोप हो जाएगा और र को खरबसानी में विसर्जन से विसर्गीय होकर के जूह ये रूप से जाएगा। इसी प्रकार से तूह, फिर श्रूह, ऊह, मुह, ये है। और ऊति जो पहले कहा था वो कैसे बनेगा कि ऊति में जो है ज्वर, ऊति में तिन हुआ, ठीक है जी, तिन हुआ अवधातु से, अवधातु से कतिन हुआ, तो फिर ज्वर त्वर श्री व्यवी मवाम उपधाय, इससे क्या हुआ, उपधा और अ व दोनों को हो गया ऊट। अब में उपधा क्या है, अब में उपधा जो है अ ही है और व तो है ही, तो अब ये उपधा और व दोनों ही है यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ यही है, और इन दोनों के स्थान में ऊट हो जाएगा, तो ऊ ती ये स्थिति बचेगी क्योंकि ऊट का ऊ शेष बचेगा, ऊति और ऊति ये रूप बन गया, प्रातिपदिक संज्ञा व्यक्ति कारण पर ऊति ही ये रूप सिद्ध हो गया। ऊति का मतलब होता है रक्षा करना। तो फिर आगे है हमारे पास हेति, हेति शब्द कैसे बनता है, हेति का मतलब होता है शस्त्र, हन धातु से तिन प्रत्यय, और हन धातु से तिन प्रत्यय परे रहते क्या हो गया, अनुदात्तोपदेश, अनुदात्तोपदेश वंती तनुत्यादि नाम अनुनासिक लोपो जली कंगीति, ये 562वां जो सूत्र है, इससे जो यहाँ पे नकार का लोप हो जाता है, नकार का लोप हो गया, ह शेष बचा, ह को फिर बाद में जो है यहाँ पे क्या हो गया, एकार निपातन हुआ। निपातन कैसे हुआ, ये जो पीछे सूत्र कहा ऊति युति ज्यूति साति हेति कीर्ति, इसकी वजह से निपातन हुआ, तो ये हे ती, ह को ए, अ को ए हो गया, तो हे और बाद में तिन, तो हे ती, इस तरह से रूप। तो अब है हमारे पास इच्छा, इच्छा में क्या बोलते हैं कि ईश से निपातन होता है, ईश धातु से श प्रत्यय का निपातन होता है, ईश धातु से श प्रत्यय का निपातन से कैसे बना इच्छा, इश इच्छायाम, इच्छा अर्थ में, इश धातु से इच्छा अर्थ में इच्छा, इस सूत्र से क्या हुआ, श प्रत्यय का निपातन, तो श प्रत्यय का अनुबंध लोप हुआ, अवशेष बजा, श्वेत होने से सार्वधातु संज्ञा हुई, शप हुआ, फिर उन दोनों को पर रूप एकादेश हो गया, गुण से। और फिर क्या हो जाए, फिर इशु गमियाम छ, इश और ये स्थिति थी, इशु गमियाम छ से जो है जो श है, इश का जो श है उसको हो गया छ, छ हो गया। और उसके बाद जो है तुक का आगम होता है यहाँ पर, और तुक का आगम होकर के त, श को कर दिया छ, तो इच, ठीक है, इच, इच के बाद अ जुड़ा हुआ, इच इच बन गया, उसमें तुक का आगम हो गया, तो ई त छ, और उसके बाद उसको श्रुत्व किया तो शून्य शून्य से इच छ, और ये होकर के स्थित की विवक्षा में टाप प्रत्यय हो गया, दिगंत बन गया इच्छा। इस प्रकार से निपातित जो रूप है। फिर है सूत्र निपातित यहाँ पे ध्यान दें कि छेच इस सूत्र से तुक का आगम होता है, और तुक का आगम होते हैं फिर श्रुत्व और स्त्रिया, स्त्रित्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय होकर के फिर बनता है इच। तो तुक का आगम किससे होगा, छेच इस सूत्र से। अप्रत्यात, अप्रत्यात सूत्र क्या बोलता है कि जो प्रत्यंत धातु से, प्रत्यंत है जिस धातु में, उससे स्त्रीलिंग में अकार प्रत्यय हो, जैसे कि जो सनंत जो भी धातु हैं तो उनमें असल में सन प्रत्यय लगा हुआ है। इसी प्रकार से जंगलुगंत या फिर ण्यंत धातुएं हैं, वो सब जो है प्रत्यंत धातुएं हैं। तो प्रत्यंत धातुओं में क्या होगा कि स्त्रीलिंग में अकार प्रत्यय होगा, स्त्रीत्व की विवक्षा में जो है अकार प्रत्यय होगा, अकार प्रत्यय होगा। तो अब क्या हुआ, सनंत क्री धातु है, जैसे सनंत क्री धातु में क्या रूप बनता है, चिकिर्ष रूप बनता है। अब ये जो चिकिर्ष धातु है, ठीक है, ये प्रत्यंत धातु है क्योंकि इसमें सन प्रत्यय लगा हुआ है। तो अप्रत्यत इस सूत्र से अप्रत्यय हुआ चिकिर्ष। और इस स्थिति में जो श में जो अ है उसका अतोलोप है, इस सूत्र से लोप हो गया चिकिर्ष अ स्थिति में, इसको जोड़ा तो चिकिर्ष अ बन गया, ठीक है। एक अ का लोप हुआ, दूसरा अप्रत्यात से था वो जुड़ करके चिकिर्ष वैसे का वैसे ही रहा, ठीक है। फिर स्थित्व की विवक्षा में टाप हुआ और धीर अकारांत होकर के चिकिर्ष रूप बन गया। उसी प्रकार से पुत्र काम्यच प्रत्यय होता है, पुत्र काम्य शब्द है, उसमें अप्रत्यात से अप्रत्यय हो जाता है, अतोलोप से लोप हो जाएगा पुत्र काम्य, और फिर आगे पुत्र काम्य जो है टाप आदि करके पुत्र काम्य बन जाएगा। फिर सूत्र है गुरुश्च हलह, गुरुश्च हलह सूत्र क्या बोलता है कि गुरुमान हलंत धातु से, हल है अंत में जिसके, ऐसी धातु से, और गुरुमान मतलब उसमें ऐसा स्वर है जो कि गुरु है, तो उस धातु से स्त्रीलिंग में अप्रत्यय, उससे भी अप्रत्यय हुआ गुरुश्च हलह। ये एकदम बाद आता है अप्रत्यास सूत्र से। अप्रत्यास बोलता है कि जो प्रत्यंत धातु है उससे स्त्रीत्व की विवक्षा में अप्रत्यय हो। और गुरुश्च हलह बोलता है कि गुरु है जिस धातु में, और हलंत जो धातु है उसमें हलंत भी है और गुरु भी है, ऐसी धातु से जो है अप्रत्यय होगा, तो स्त्रीत्व की विवक्षा में होगा, स्त्रीत्व की विवक्षा में। तो ऐसा होगा तो फिर क्या है, जैसे ईह धातु है, ईह धातु में, ईह धातु चेष्टा के अर्थ में लगती है, इसमें बड़ी ई होती है और ह जो है हलंत होता है, तो इकार के गुरु होने से गुरुमान है और हलंत है ही, तो फिर क्या हुआ, इससे अप्रत्यय हुआ, अप्रत्यय हुआ तो ईह और टाप आदि करने पर ईहा रूप बन गया। ण्यास श्रंथो युच, ण्यंत अणि अंत मतलब अणि है अंत में, जन धातुओं से आस धातु और षण धातुओं से जुच प्रत्यय होता है। जुच का यु शेष रहता है, यु को युवरनाकव से अन हो जाएगा। तो जैसे धातु है हमारे पास, अगर क्री धातु है, क्री धातु को अण्यंत रूप होता है उसका कारी। अब कारी में क्या है कि अण्या से षंतु युच, अब इससे क्या होना था, इससे अप्रत्यय होना था, ठीक है, क्योंकि प्रत्यंत जो भी धातु है उससे श्रुत की विवक्षा में अप्रत्यय होता है। पर न्यास से संतु युच बोलता है कि भाई नहीं, इससे युच प्रत्यय होगा। युच प्रत्यय होगा श्रुत की विवक्षा में, तो कारी युच, कारी यु को कारी अन। अब कारी अन हुआ तो फिर क्या हुआ कि अणेर निटी से णी का जो ई है उसका लोप हो गया, तो कारी अन में जो र में ई है उसका लोप हो गया, कार अन, कारण जो है कारण बन गया। कारण में जो है अटकुपअनुव्यापी सूत्र से जो है न को ण हो गया और कारण बन गया, और फिर स्थिति की विवक्षा में टाप आदि करने पर कारणा ये रूप सिद्ध हुआ। उसी प्रकार से हारणा, हारणा मतलब जो है हारी धातु से बना, ह्री धातु से बना, ठीक है, तो ह्री धातु से जो है अण्यंत रूप होता है हारी, और हारी से फिर बना हारणा, तो इसका मतलब होता है हटाना। और कारणा जो है वो कारी धातु से बना, तो उसका मतलब होता है यातना देना या फिर तीव्र वेदना। कारणा तु या तत्र तीव्र वेदना, ऐसा अमरकोश में कहा गया है, तो तीव्र वेदना के अर्थ में होती है। फिर है नपुंस के भावेतः, कि नपुंसक अर्थ में, अब पहले कहा था पुल्लिंग में, घए जो है पुल्लिंग में होते हैं, क्तिन जो है वो स्त्रीत्व की विवक्षा में, उसी प्रकार से अप्रत्यय जो है स्त्रीत्व की विवक्षा में, और ये हो गया जी। फिर आ गया हमारे पास नपुंस के भावेकतः, कि नपुंसक लिंग में अर्थात नपुंसक की विवक्षा में भाव से कता प्रत्यय होगा, भाव अर्थ में पर कता प्रत्यय होगा और वो नपुंसक लिंग बनेगा। उसी प्रकार से ल्युट च, ल्युट भी होता है और वो भी नपुंसक लिंग में होगा और भाव अर्थ में होगा। तो जैसे है उदाहरण के रूप में हसितम, हसितम या हसनम, इसमें क्या है हस धातु से नपुंसक लिंग में, नपुंस के भावे या अकर्त्री जकार के संज्ञा सूत्रों से हुआ, गए प्रत्यय होना था पर नपुंस के भावे कता से कता हो गया, कता हो गया तो, और ल्युट भी हुआ ल्युट च से, तो हस धातु से हस कता हस ल्युट, ल्युट का यु शेष बचा, यु के स्थान में अन हो गया, हस अन हसन ये शब्द बन गया, और उसके बाद विभक्ति कार्य करने पर नपुंसक लिंग एकवचन में हसनम बन गया। हसितम में क्या है कि हसिकता को जो है त शेष बचा, हसता में फिर जो है अर्धधातु से ईड़ बला द से ईड़ का आगम हो गया, हसित ये बन गया, और फिर जो है नपुंसक लिंग एक प्रथम विभक्ति एकवचन में हसितम बन गया। और फिर है हमारे पास पुंसी संज्ञायाम घ प्रायण, अब पुलिंग संज्ञा में प्राय घ प्रत्यय होता है, घ में घकार इति संज्ञक है। पुंसी संज्ञायाम घ प्रायण का अर्थ क्या हुआ, ये परीक्षा में आ चुका है सूत्र, कि पुलिंग संज्ञा में प्राय जो है घ प्रत्यय हो, पुलिंग संज्ञा में प्राय घ प्रत्यय हो, घ प्रत्यय होगा तो फिर क्या बनेगा, घ का अवशेष बचता है। तो अब आगे है कि छादेर घे द्यूप सर्गस्य, कि छादी एक से अधिक उपसर्ग रहित छकार आदि धातु को ह्रस्व होता है, एक से अधिक उपसर्ग रहित जो छकार आदि जो धातु है, छकार आदि धातु जैसे छद धातु है, ठीक है, तो छद धातु को जो है ह्रस्व होता है, छकार धातु को ह्रस्व होता है, घ प्रत्यय परे रहते हैं। तो अब इसमें क्या है कि असल में धातु है छादी धातु, कैसे बनी, छद धातु थी, छद धातु में अणि अणिच हुआ, अणिच हुआ तो वो छद से हो गया छादी, दंतों को ढकने वाले, दंतों को ढकने वाले कौन, दांतों को ढकने वाले होते हैं होठ, तो होठों को क्या बोलते हैं, दंत छदा। तो दंत छदा रूप कैसे बनता है कि दंत पूर्वक ण्यंत छादी धातु है, दंत जो है उपद में है, ठीक है जी, और छादी धातु होगी, दंताच्छाद्यन्ते अनेनिति दंत छदा। ये तो हो गया अलौकिक विग्रह, दंताच्छाद्यन्ते अनेनिति, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे दंता, अब यहाँ पे दंता में जो है प्रथमा विभक्ति क्यों है, क्योंकि दंता यहाँ पर असल में ये भाव या कर्म में होगा, ठीक है, भाव या कर्म में जब होगा तो ये कर्म में उक्त है, तो उपपद में क्या है जो है वो कर्म है, तो कर्म उक्त कहा गया है, तो उसमें प्रथम विभक्ति, जो भी उक्त कहा जाता है, जो भी उक्त होता है, जो भी कहा जाता है, उसमें प्रथम विभक्ति होती है, प्रत्यय के द्वारा जो कहा जा रहा है उसमें प्रथम विभक्ति हो रही है, तो प्रथम विभक्ति हो रही है तो फिर क्या होगा, दंता, क्योंकि कहा, क्या कहा है, प्रातिपदिक अर्थ, प्रातिपदिक का जो अर्थ है उसमें प्रतिमा व्यक्ति होती है, प्रातिपदिक का अर्थ परिमाण वाचने प्रतिमा, तो प्रातिपदिक का अर्थ कौन देगा, प्रातिपदिक का अर्थ जो है वो तब होगा जो प्रत्यय ने दिया, क्योंकि प्रत्यय ने वो सब कुछ दिया तब जा करके वो कृदंत से कृतदिश से उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो, ठीक है जी, या फिर किसी और से, तो जिससे वो प्रातिपदिक संज्ञा हो रही है तो उसने वो अर्थ, अर्थ क्या दे रहा है, तो अर्थ दे रहा है कर्म वाला, कर्मवाचक, ठीक है, उक्त जो है कर्म कहा गया है, तो दंता इसमें प्रथम विभक्ति होगी, बहुवचन हो गया, ठीक है जी, दंता छाद्यन्ते, छादित किया जाते हैं, आच्छादित किए जाते, ढके जाते, अनेन इति, अब ये कर्मवाच्य का रूप है, अनेन मतलब इसके द्वारा, किसके द्वारा, तो वो हो जाता है दंत छदह, जिसके द्वारा दांत ढके जाते हैं, वो होता है दांतों को ढकने वाला होठ। ये तो है अलौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह में होगा दंत शस छादी, दंत शस छादी उसमें फिर वहां पे उपदेव से वो समास होकर के दंत, फिर सुपोलोक, सुपो धातु प्रातिपदिक से सुपलोक हो जाएगा, फिर दंत छादी, ये स्थिति है। छादी में फिर क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है फिर ये कार्य कि ण्यंत छादी धातु है, उससे क्या है घ प्रत्यय होएगा, घ प्रत्यय होएगा छादेर घे द्व्युपसर्ग से, इस सूत्र से, और जब घ प्रत्यय होएगा सॉरी पुंसी संज्ञायाम घ प्राणे, इस सूत्र से तो हो गया घ प्रत्यय, पुंसी संज्ञायाम घ प्राण, इस सूत्र से घ प्रत्यय हुआ, और छादेर घे द्व्युपसर्ग से, इस सूत्र से जो है इसको आकार को ह्रस्व हो गया तो छद बन गया, ठीक है जी, छद छदी घ, घ का अशेष रहता है तो छदी अ, यह स्थिति है दंत छदी अ, ऋण से ऋणी का लोप हो जाएगा तो छदी में जो ई है उसका लोप होकर के छद और यह स्थिति रहेगी दंत छद, ये बन गया व्यक्ति का रहने पर दंत छद रूप सिद्ध हो गया। उसी प्रकार है आकर, आकर का मतलब होता है खान, खान मतलब जो जहाँ पे खुदाई की जाती है, और कुछ जो है पदार्थ जैसे सोना चांदी इत्यादि जो है जो धातु आदि पदार्थ हैं उनको निकाला जाता है, तो उसको बोलते हैं खान या आकर, ठीक है जी। तो आकर शब्द जो संस्कृत का है ये कैसे बना, आकुर्वन्ति अस्मिन् इति आकरः, आकुर्वन्ति मिलकर, जिसमें मिलकर लोग काम करते हैं उसको बोलते हैं आकर। तो आप स्वर क्री धातु से अधिकरण अर्थ में पुंसी संज्ञायाम घ प्राय, इस सूत्र से घ प्रत्यय हुआ, घ का अशेष बचा, आ क्री अ, इस स्थिति में आर्धधातुकम शेषो से आर्धधातुक संज्ञा और सार्धातुक आर्धधातुक से गुण होकर के आ क्री अ आकर अ आकर अ रूप बन गया, तो व्यक्ति कार्यक्रम पे आकर अवे त्रिस्त्रोर गहे, अवे त्रिस्त्रोर गहे, ये सूत्र क्या बोलता है कि अब उपसर्गपूर्वक त्रि और स्त्री धातु से गहे प्रत्यय हो, त्रि और स्त्री धातु से गहे प्रत्यय होगा तो गहे जो है अशेष बचेगा। ठीक है, अब अवे त्रिस्त्र गहे ये क्यों बोला, ये इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे रिदोर अप इस सूत्र से अप होना था, क्योंकि ये री कारांत धातु है, दीर्घ री है, तो इससे अप्रत्यय होना था, अप्रत्यय के यहाँ पे, यहाँ पे बोला कि अब उपसर्ग पूर्वक अगर त्रि या स्त्री धातु है तो उसमें गहे होगा, गहे का अवशेष बचेगा, अब त्रि उसमें फिर अचोनति से वृद्धि होगी तो त्रि को हो गया तार। ठीक है, अब तार अ अवतार, उसी प्रकार से अव स्त्री अ अव स्तार अ अवस्तार। तो फिर हो गया हलश्च, हलश्च सूत्र का अर्थ क्या है जी, हलंत कि हलंत जो है, हलंत जो धातु है उससे घय होता है, यह सूत्र घ का बाधक है, ये प्रायण पुंसी संज्ञा घ प्रायण इस सूत्र का बाधक हो जाता है, ये इस सूत्र से जो घ प्रत्यय हो रहा है उसका बाधक हो जाता है हलश्च, हलश्च क्या होता है इससे घ होगा, हलंत जो है उससे घय होगा। तो रमंति योगिनो अस्मिनिति रामः, राम शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, रमंति योगिनो अस्मिनिति कि रमण करते हैं योगी लोग इसमें, यहाँ पे अधिकरण अर्थ में अकर्तृ च भाविक अकर्तृ च भाव अकर्तृ च कारक संज्ञायाम इस सूत्र से कारक में होगा, कर्ता अभिन्न कारक में, तो यहाँ पे अधिकरण कारक में हो रहा है और यहाँ पे घए के घए हो रहा है। ठीक है, हलश्च इस सूत्र से, तो राम का मतलब क्या हुआ, परब्रह्म जिसमें योगी रम जाते हैं, तो रम धातु से हलंत होने से कारण, हलंत होने के कारण अधिकरण में घय हुआ, घय का अवशेष बचा रम अ स्थिति में अदुपधाय से वृद्धि होकर के राम अ राम। उसी प्रकार से अपा मार्ग एक शब्द बनता है, अपमृज्यते अनेन व्याधि रीति अपमार्ग, एक औषधि है जिससे व्याधि जो है वो दूर भाग जाती है, तो उसको बोलते हैं अपमार्ग, औषधि विशेष सच। ठीक है, तो अप पूर्वक मृज धातु है, मृज धातु से हलंत होने से हलश्च इस सूत्र से क्या हुआ, घय हुआ, तो अप मृज अ घय का अवशेष बचा, चजो को घृण्यतो से क्या हो गया, कुत्व हो गया, तो ज को क्या हो गया, कुत्व, तो बन गया अप मृग अ, अप मृग अ, फिर आगे जो है यहाँ पे यहाँ पे फिर क्या हुआ कि उपसर्गस्य घय मनुष्य इस सूत्र वृद्धि होने के बाद, जैसे हो गया अप मार्ग अ, इसके बाद उपसर्गस्य घय मनुष्य इस सूत्र से उपसर्ग अप के अंत्य अकार को दीर्घ होने पर, ठीक है, अप को अपा बन गया, उपसर्गस्य घय मनुष्य बहुलम इस सूत्र से अप को अपा हो गया, दीर्घ हो गया, तो अपा मार्ग ये रूप से दिया। फिर है ईषद दूसु कृच्छा कृच्छार्थे सुखल कि इन दुख सुखार्थ शब्दों के उपद रहते, ईषद दुस और सु, ठीक है, ये जो शब्द हैं इनके उपद रहते धातुओं से खल प्रत्यय होता है। अब त्योरेव कृत्यकृत खल अर्थ, इस सूत्र से जो खल अर्थ ये जो होगा ये भाव और कर्म में ही होगा, तो सकर्मक धातुओं से कर्म में और अकर्मक धातुओं से भाव में। तो फिर कैसे बनेगा कि जैसे जैसे है कि दुष्कर कटो भावता, आपके द्वारा ये कट जो है, चटाई जो है, ये दुष्कर है, यहाँ पे क्या हुआ हो गया कि तुस पूर्वक क्री धातु से कृच अर्थ को प्रकट करने के लिए, दुष तो है ही, दुष मतलब दुष पूर्वक क्री धातु है, और कृच किस अर्थ को प्रकट, कृच कृच मतलब जो कि मुश्किल है कठिन है होना, तो कृच अकृच अर्थ, कृच कृच मतलब जो जो कठिनता से हो सकता है या फिर कृच का अर्थ हो गया कि जैसे दुष्कर है, मुश्किल है, और अकृच का अर्थ हो गया कि थोड़ा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, दुष्कर, आपके द्वारा चटाई बनाना मुश्किल है, दुष्करा कटो भवता, तो इस स्थिति में दुष्पूर्वक क्री धातु से कृच अर्थ को प्रकट करने के लिए क्या हुआ, ईषद दूसु कृचा कृचार्थेषु खल, खल प्रत्यय हुआ, खल का अवशेष बचा, तो दुष क्री अ, ठीक है, दुष्क्रिय अ। अब यहाँ पे अर्धातु शीर्ष अर्धातु संज्ञा और फिर गुण होकर के क्री को कर हो गया, दुष्कर अ, दुष्कर, फिर सा को श हो जाता है, सूत्र है संधि आदि में तो उससे सा को श हो जाता है, दुष्कर, ये स्थिति बनती है, तो दुष्कर, फिर उसमें विभक्ति अधिकारी करके दुष्कर रूप सिद्ध हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि करना क्रिया का कर्म है कट, जो कट है, जो चटाई जो है वो कर्म है, ठीक है, और वो करना क्रिया का कर्म है, तो क्योंकि ये जो प्रत्यय है ये तयोरेव कृत्यकतः खल अर्थ है, यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि किस अर्थ में हो रहा है, ये कर्म अर्थ में हो रहे हैं, ठीक है, कर्म या भाव अर्थ में, कर्म के धातुओं से कर्म अर्थ और अकर्म के धातुओं से भाव अर्थ में खल अर्थ होता है, खल प्रत्यय होता है, खल खल अर्थ वाले जो है प्रत्यय होते हैं। तो यहां पर क्या हो गया कि कर्म यहाँ पे उक्त है, उक्त हो जाने के कारण क्या हुआ कि जो कर्म जो कि यहाँ पे कट है चटाई, उसमें प्रथम विभक्ति होगी, कटह तो इसमें प्रथम विभक्ति है, और भवता ये उक्त नहीं है, अनुक्त है, ये क्रिया के द्वारा, क्रिया के द्वारा कहा क्या जा रहा है, क्रिया कहा है, धातु में असल में क्रिया है, धातु क्रिया का बोध कराती है, तो उस क्रिया उसमें प्रत्यय जो लगा वो तो कर्म अर्थ में लगा, तो वो किसका बोध कराएगी, वो कर्म का बोध कराएगी, उसमें कर्म जो है उक्त है, और अगर कर्ता होता तो वो कर्ता का बोध कराती, उस वक्त कर्ता उक्त होना था, यहाँ पे कर्ता क्योंकि उक्त नहीं है, अनुक्त है, कर्ता तो कहा ही नहीं है क्रिया के द्वारा, या तो कर्ता कहा जाएगा या कर्म कहा जाएगा या भाव कहा जाएगा, सकर्मक धातुओं से कर्म कहा जाएगा या कर्ता कहा जाएगा, अकर्मक धातुओं से कर्म कर्ता कहा जाएगा भाव कहा जाएगा, ठीक है, तो दो में से कोई एक होगा, यहाँ पे जो है कर्म उक्त है, तो कर्म उक्त है और कर्ता उक्त अनुक्त है, तो इसलिए कर्ता में तृतीया हुई और कर्म में जो है वो प्रथमा हुई। यहाँ पे एक और बात ध्यान दे है कि कर्तृकर्मणो हो, ये सूत्र क्या बोलता है कि जब कर्तृकर्मणो कृति अर्थात कृदंत में जो है कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है, तो अब जब षष्ठी प्राप्त है तो न लोका व्येष निष्ठा खलार्थ त्री नाम, इस सूत्र से उसका निषेध हो जाता है कि अव्यय निष्ठा और खलार्थ वाले जो शब्द हैं उनमें नहीं होगी कर्ति कर्म में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति, तो इसलिए यहाँ पे तृतीया ही रहती है, तो ये एक एक्स्ट्रा चीज है, मेन तो चीज है कि रूप की सिद्धि, परीक्षा में जो है रूप की सिद्धि आएगी और सूत्र का अर्थ आएगा, परंतु अच्छे से इसको समझने के लिए गहराई से कि ये उक्त क्या होता है और अनुक्त क्या होता है, उक्त उक्त को अभिहित भी कहते हैं और अनुक्त को अनभिहित भी कहते हैं, और यही जो है सारे के सारे व्याकरण का मूल है, क्योंकि धातु क्या बोलती है, क्रिया का बोध कराती है, अब वो किसी ना किसी अर्थ में लगेगी, या तो कर्ता अर्थ में उक्त होएगी या कर्म अर्थ में उक्त होएगी या क्रिया अर्थ में ही भाव अर्थ में ही उक्त होएगी, तो कर्तृच लकर्मी च भावे च अकर्म के भी ये सूत्र भी इसी बात को संकेत करता है, पर उसमें क्या होता है, उसमें जो अर्थ है वो क्रिया का साध्यावस्थापन अर्थ है, साध्यावस्था, ठीक है जी। और यहाँ पे सिद्धावस्थापन अर्थ हो रहा है कृदंतों में जो होता है। ये एक फर्क है जो ध्यान दिए है। फिर है हमारे पास आत, आकरण धातु से पूर्वक दशा में युच प्रत्यय हो। युच का जो है चकार इत संज्ञक हो जाता है तो यु को अनादेश हो जाता है। आतो युच, आतो युच ने क्या कहा कि आकरण धातु से युच प्रत्यय, ये जो है ये किस अर्थ में होगा, आकरण धातु से युच प्रत्यय हो ईशन दुस और सु इन दुख सुख शब्दों में उपद रहते, ठीक है जी, कृच्छा कृच्छ अर्थों में, कृच्छा कृच्छ अर्थों में ईशद दुसु इन शब्दों के उपद रहते आकरण धातुओं से क्या होगा, खल नहीं होगा, युच होगा। ये किसने कहा, आतो युच ने। तो ईशत पान सोमो भवता, ईशत पान मतलब थोड़ा पीना, या फिर दुष्पान या फिर सुपान, ये कैसे बने शब्द, इसमें क्या हुआ कि ईशत उपद में रहते या फिर सु उपद में रहते क्री धातु से क्या हो गया, इसी प्रकार से जैसे हाँ क्री धातु नहीं बल्कि पा धातु से ईषद उपद रहते हैं पा धातु से जो है खल को बाद करके आतोजुच से युच हुआ और यु के स्थान में जो है जो रौनाकों से अन हुआ और पा अन और उसमें जो है फिर इसमें आतुयुच में जो च है उसकी संज्ञा हो जाती है और यु शेष रहता है जो अरुणाकों से उसको अनादेश हो गया और फिर पा में जो आ है और अन में जो अ है उसको स्वर्ण दीर्घ दीर्घ हो गया पान बन गया और फिर विभक्ति अधिकारक करने पर सुपान है। उसी प्रकार से ईषद पान है दुष्पान है। फिर है अलम खलवो प्रतिषेधी हो प्राचाम त्वा, ये क्या कहता है कि प्रतिषेधार्थक अलम और खलु शब्द उपद रहते, कि प्रतिषेधक अलम और खलु शब्द उपद रहते धातु से त्वा प्रत्यय प्राचीन आचार्यों के मत में। ये किसका अर्थ है, अलम खलवो, अलम खलवो मतलब अलम और खलु, ठीक है, इनसे प्रतिषेधी हो, प्रतिषेधी मतलब प्रतिषेधार्थक में, प्राचाम त्वा, प्राचा मतलब जो प्राचीन जो आचार्य हैं उनके मत में। अब ये आदर सूचक है एक तरह से, प्राचीनों को बोलने की जरूरत ही नहीं है कि उनके मत में, पर उनका नाम ले रहे हैं तो प्राचीन कह रहे हैं तो एक तरह से उनको आदर दे रहे हैं कि उनके मत में ऐसा होता है। क्या होता है कि अलम और खलु अगर प्रतिषेधार्थक हो तो वहाँ पर प्रतिषेधार्थक अलम और खलु अगर उपद रहते हों तो धातु से त्वा प्रत्यय होता है। त्वा प्रत्यय का जो है ककार इत संज्ञक है, त्वा शेष रहेगा तो कित होने से गुण वृद्धि का निषेध हो जाएगा, संप्रसारण आदि कार्य होंगे और जहाँ पर सेट धातुओं से जहाँ पे इड होगा हो सकता है वहाँ पे इड हो जाएगा, जहाँ पे इड नहीं हो सकता इड नहीं होएगा, ठीक है। तो जैसे हमारे पास है यहाँ पे उपपद समास नहीं होगा क्योंकि ये जो है कत्वा तोसुन कसुन इस सूत्र से ये अव्यय संज्ञक होते हैं। अब जब अव्यय होते हैं तो अव्यय का समास जो है अव्यय के साथ उपपद का समास हो तो अम के साथ ही हो, अम तो यहाँ पे नहीं है तो इसलिए यहाँ पे समास नहीं होगा। अलम कृत्वा ये अलग अलग शब्द रहेंगे, अलम कृत्वा या खलु कृत्वा, ठीक है जी, ये ध्यान में रखना है। और ये निषेधार्थ खलु पित्वा मतलब पानी ना पी करके पानी मत पियो, या फिर अलम कृत्वा मतलब अब मत करो, ठीक है, ये अर्थ है इसका। तो यहाँ पर अलम और खलु शब्द ही क्यों, अलम और खलु शब्द कहें तो क्यों कहें, क्योंकि प्रतिषेध के लिए माँ भी लगता है, माँ नहीं करो, तो उसके लिए ऐसा नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ अलम और खलु शब्दों के लिए। और क्यों बोल रहे हैं कि भाई अलम और खलु शब्द प्रतिषेध में, क्योंकि अलम शब्द जो है वो भूषण अर्थ में भी होता है, अलंकार। अब अलंकार है तो वहाँ पर प्रतिषेध अर्थ नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पर ऐसे वहाँ पे कृत्वा नहीं हो, वहाँ पे त्वा नहीं होगा, यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्या है कि जैसे रूप है अलंदत्वा, यहाँ प्रतिषेधार्थक जो अलम उपपद के पूर्व में रहते हैं दा धातु से कृत्वा प्रत्यय होगा, पर यहाँ पे समास नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। उपपद भरे ही रहेगा पर समास नहीं होगा। तो दो दद घो, इस सूत्र से दा को ददादेश हो गया और दद त्वा ये स्थिति है, उसको चर्त हो गया, तो दत द को हो गया त और दत्वा। चर्त किससे हुआ, खरीचा से, खरीचा से खर पर रहते जलों को चर हो जाते हैं, तो द को त हो गया दत्वा, ये रूप से था। और पहले बताया जा चुका है जैसे कत्वा तोसुन, कत्वा तोसुन कसुन, इस सूत्र में जो है ये कत्वा प्रत्यय जो होते हैं इस सूत्र से, कत्वा तोसुन कसुन इस सूत्र से कत्वा प्रत्यय होने की वजह से ये अव्यय है, ठीक है, अव्यय है। तो जब इनके प्रातिपदिक संज्ञा कृत्य समास से प्रातिपदिक संज्ञा होगी और विभक्ति कार्य करेंगे तो अव्ययाद आप सुबह से सुप का लुक हो जाएगा और ये इस तरह से रूप बनेगा, दत्वा ही रहेगा। उसी तरह से पित्वा, पित्वा में क्या हुआ कि पा धातु सी और निषेधार्थ खलु पद ऊपर रहते हैं, पा धातु से कत्वा प्रत्यय हुआ, कत्वा के कित होने से घुमा स्था गा पा जा हाथी साम हली, इस सूत्र से जो है अकार का जो आकार है उसको हो गया ईकार, बड़ी ई, तो पा त्वा ये स्थिति थी वो बन गया पीत्वा, किस सूत्र से, भूमास्था गा पा जा हाथी सामली, इस सूत्र से पा को हो गया पी और ये पीत्वा, फिर आगे वही विभक्ति आदि कार्य करने पर शुभ का लोक हो जाएगा तो पीत्वा रूप रहेगा, समान करते गए हो पूर्व काले। ये सूत्र क्या बोलता है कि समान कर्त्री, समान कर्त्री को है मतलब समान कर्ताओं के होने पर, समान कर्ताओं में कई सारी क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, समानार्थक धातु अर्थों में क्या है, पूर्व काल की जो धातु है, तो पूर्व काल की धातु के विद्यमान होने से क्त्वा होता है, जो पूर्व काल की धातु है उससे क्त्वा होगा, जैसे जैसे खाकर पीता पीता है, खाकर सोता है, सोकर जाता है, जाकर आता है, आकर ठहरता है, तो अब इसमें दो क्रियाएं हो रही है, जाना और जैसे खाकर सोता है, तो खाना और सोना दो क्रिया है, एक क्रिया जो है और करने वाला एक ही व्यक्ति है, तो समान करता पूर्व काल में, तो जो पूर्व काल की है, ठीक है, खाना, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें भी क्त्वा हो जाएगा, तो इसको पूर्वकालिक क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि पूर्व काल में होने से क्त्वा से बने जो क्रिया है उसको, क्रियापद को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे भुक्त्वा व्रजति, खाकर जाता है, खाकर जाता है, इसमें क्या है कि भुज धातु है, ठीक है जी, भुज क्त्वा, तो भुज त्वा को जो है भुज त्वा हो गया, यहाँ पर लघुपद गुण वगैरह कुछ नहीं होगा क्योंकि कित है, गणती च से इसका निषेध हो जाएगा, तो भुज त्वा स्थिति में चोह कुहु से क को जो है ग हो जाएगा भुग त्वा, और फिर खरी च से क्या हो जाएगा, ग को क हो जाएगा भुग त्वा, और इस तरह से फिर आगे प्रातिपदिक संज्ञा और विभक्ति कार्य करने पर उसमें शुभलोक हो जाएगा और भुक्त्वा ये रूप से हो जाएगा, भुक्त्वा व्रजति। अब इसमें ये हो गया जी, फिर नक त्वसेट, फिर फिर पीत्वा, जैसे पहले बनाया था, पीत्वा व्रजति, पीकर जाता है, ठीक है, जाने की भुक्त्वा पीत्वा व्रजति। अब इसमें यह नहीं है कि द्वित्वम अतंत्रम, यहाँ पे द्वित्व नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो क्रियाओं के लिए कहा है। मान लो तीन क्रियाएं हो रही हो, भूत्वा भुक्त्वा पीत्वा, ठीक है, और फिर बोल रहे हैं व्रजति, तीन क्रियाएं होगी तो वहां पर दो क्रिया तो उनमें भी लगेगा ये, ठीक है। न कत्वा सेठ, न कत्वा सेठ का मतलब होगा कि जो सेठ है, जाने कि जहां पे इड का आगम हुआ है, ऐसा कत्वा, ऐसा जो कत्वा है वो कित नहीं होगा, और जब कित नहीं होगा तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर फिर गुण हो जाएगा। जैसे शी धातु है, शी धातु में कत्वा हुआ तो वहां पे फिर इड का आगम भी होता है, इड का आगम होता है तो शी ई त्वा, इस स्थिति में अर्धातुकम शेषर से अर्धातुक संज्ञा और अर्धातुक संज्ञा और साधा अर्धातुक से जो गुण था उसका गयंतीचर से जो निषेध हो रहा था उस निषेध को नकत्वा सेठ ने रोक दिया, और फिर क्या हुआ, फिर गुण हुआ, और गुण किया तो शे ई त्वा, और फिर उसको अयादि संधि की तो शई त्वा, ये रूप सिद्ध हो। फिर है जी हमारे पास रलो व्युपधाद हलादेश्च, रलो व्युपधाद हलादे संश्च, कि ई वर्ण और उ वर्ण जिनकी उपधा में हो, ठीक है जी, ऐसे हलादि और रलंत धातुओं से, रलंत का मतलब हुआ रल प्रत्याहार वाली, रल प्रत्याहार ह य य व जिनमें ना हो, और उसके अलावा सारे व्यंजन हो, ठीक है, मतलब अंत में व्यंजन हो, पर कौन सा व्यंजन ना हो, य और व व्यंजन ना हो, बाकी कोई भी व्यंजन हो, तो क्या होएगा, उन धातुओं की उपधा में अगर ई वर्ण है या उ वर्ण है और प्रारंभ में हल है, व्यंजन है, प्रारंभ में भी व्यंजन है, अंत में भी व्यंजन है, और बीच में क्या है, पर प्रारंभ में व्यंजन कोई भी हो सकता है, पर बाद में व्यंजन जो है य और व नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो य और व क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि रल कहा, रल प्रत्यंत धातुओं से, रलंत धातुओं से, ठीक है, तो और उपधा में ई है या उ है, तो फिर क्या होगा, सेठ जो है, ऐसे होने पर अगर सेठ है, इड का आगम होता है तो कत्वा सन जो है वो विकल्प से कित होंगे, अगर वहां पे कत्वा प्रत्यय है या सन प्रत्यय है तो उसको विकल्प से इड कह दिया जाए। अब सन प्रत्यय तो कित होता ही नहीं है, पर उसको कित कह दिया जाएगा, और कत्वा जो है वो तो कित होता है पर उसको विकल्प से कहा जाएगा, मतलब वो होगा भी और नहीं भी होगा, कहीं पर होगा और कहीं पर नहीं होगा। तो जैसे है हमारे पास लिख धातु, लिख धातु जो है प्रारंभ में हल है इसमें, और बाद में जो है र नहीं, बाद में जो है अंत में ख है, ख जो है ना तो वो य है ना वो है, ठीक है जी, और उपधा में क्या है, ई है। उसी प्रकार से द्युत धातु होती है, द्युत धातु में हलादी है, अंत में जो त है वो रल है, और उससे पहले जो उपधा में है वो उ है, ठीक है, तो ई वर्ण या उ वर्ण, तो रलो व्युपधाद, व्युपधाद मतलब वी उपध, व्युपधाद कैसे बना कि व युपधाद, ठीक है, तो रलो व्युपधाद हलादे संश्च, तो उसमें क्या है, संश्च जो विकल्प से जो है कित होगा, ठीक है, तो ये इस सूत्र का अर्थ हुआ कि कब होगा, मतलब अगर उसमें द्वारा से इसको देख लीजिए, इवन और वन जिसके उपधा में है, ऐसे हलादी और रलन धातुओं से सेठ, सेठ मतलब जहां इट का आगम हुआ है वहां कत्वा तथा सन प्रत्यय कित होते हैं विकल्प से, तो कित पक्ष में गुण वृद्धि निषेध होगा कयेतिचा इस सूत्र से, और फिर संप्रसारण भी वहां पे होगा, और जहां पर ये नहीं होगा गुण वृद्धि निषेध और संप्रसारण, ठीक ठीक है जी। वहां पर क्या होगा, मतलब जहां कितने ही होगा उसके उस स्थिति में क्या होगा कि वहां पर गुण भी होगा और संप्रसारण नहीं होगा। जैसे द्युत धातु है, द्युत धातु में क्या हुआ कि द्युत धातु में इस धातु में कत्वा होने पर रलो विपदा दहलादे संस, इसे विकल्प से जो है कित हुआ। कित होने पर क्या हो गया कि अच्छा कित कब हुआ, जब पहले इड का आगम होगा। द्युत धातु से, द्युत धातु में जो है वो स्वान करते हुए पर काले से, इससे क्या हो गया कित्वा। फिर द्युत त्वा अर्ध धातु के से इड वाले से इड का आगम, द्युत ईत्वा द्युतित्वा। फिर ये जो नकत्वा सेठ, इससे जो है इड का आगम, इससे जो है वो कित नहीं था, परंतु रलो व्यवदास हलादे संस ने इसने क्या किया कि विकल्प से कर दिया उसको कित। विकल्प से कित कर दिया तो केतेचा से गुण वृद्धि निषेध हो गया, जो कि सार धातु जो कि लघु पुगंत लघु दस्य से होना था। और जहां पर विकल्प से वो नहीं हुआ कित, तो वहां पर क्या हुआ, पुगंत लघु दस्य से गुण हो गया और वो द्योतित्वा बन गया। तो द्योतित्व और द्युतित्व ये दो रूप हो गए। इसी प्रकार से लिखित्व और लिखित्व भी रूप सिद्ध होते हैं। तो फिर इनमें भी ये ध्यान रखना है कि ये जो भी रूप हैं, चाहे वो अव्यय हैं, इनमें भी विभक्ति कार्य होता है। कृतस मात्र से इनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, परंतु क्योंकि ये कृत्वा कृत्वा तो सुन कसुन, इससे जो है इनको अव्यय संज्ञा है, तो अव्याद अपसुपह से इनके सुप का लुक हो जाता है। वही सब कुछ इसी तरह से शुभ आएंगे पर उनका लुक हो जाएगा। तो यही रूप रहता है, जैसे लिखित्वा या द्युतित्वा, लिखित्वा या द्युतित्वा, तो यही रूप रहेंगे कृत्वा प्रत्यय। फिर उदितोवा, उदितोवा क्या होता है कि उदिदह प्रत्यय त्वा इडवा, कि उद है इत जिसका, ऐसी धातुएं जिनमें उ जो है इत संज्ञक होता है, तो वहां पर त्वा को जो है इट विकल्प से हो। ठीक है जी। जैसे शमु धातु है, शमु धातु में क्या होता है, शमु धातु में उद इत है, उ जो है इसका इत संज्ञा होता है क्योंकि शम शेष रहता है, तो वहां पे जब स्मरण करते हुए पूर्वकाल से त्वा किया तो शम त्वा ये स्थिति बनी। अब जब तो इड का आगम हो गया तो शमित्वा बन गया और रूप सिद्ध हो गया। और जब इड का आगम नहीं होता, क्योंकि उदितो से विकल्प से होगा, ठीक है, तो जब इड का आगम नहीं होता, भाव पक्ष में क्या होगा, अनुनासिकस्य क्विज झलो, इस सूत्र से उपधा के आकार को दीर्घ हो जाएगा। ठीक है जी। अनुनासिक झलो, इस सूत्र से जब दीर्घ हो गया तो बन गया शामत्वा। फिर नश्चाबदंत से झली, इस सूत्र से जो है माँ को न हो गया, और नश्चाबदंत से झली, इस सूत्र से जो है माँ को अनुस्वार हो गया, और अनुस्वार होने के बाद अनुस्वार से यही पर स्वर्ण, उससे माँ को अनुस्वार को न हो गया, तो शांत्वा रूप सिद्ध हो गया। सबसे पहले पहले क्या होएगा कि उसको दीर्घ होएगा, किससे, अनुरास से क्विजलो। ठीक है जी। जब उसको दीर्घ हो गया, शाम त्वा बन गया, तो नश्चपदंत से जली से म को अनुस्वार हो गया, और फिर उस अनुस्वार को अनुस्वार से यही परस्वर्ण से परस्वर्ण न हो गया और वो बन गया शांत त्वा। फिर है जहातिष्ट क्वी सूत्र क्या बोलता है कि जो ओहक अर्थात त्याग में जो धातु है, उसको भी उसको ही आदेश होता है। अब अच्छा, यहाँ पे एक रूप था हित्वा, ये द्युत्वा और देवित्वा, ये रूप भी परीक्षा में आ चुके हैं, तो इसको मैं बता देता हूँ। देवित्वा द्युत्वा में क्या हुआ कि देव धातु है, असल में दीवु धातु है, दीवु धातु में देव शेष बचता है, और त्वा जब स्मरण करते हो पूर्व काल, स्मरण करते हो पूर्व काल से त्वा हुआ, फिर जो है त्वाशेष बचा, दिव्त्वा स्थिति में उदितो वा, इससे विकल्प से इड हुआ तो दिव ई त्वा देवित्वा बन गया, और कत्वा नक्त्वा सेट, इड का आगम होने की वजह से कत्वा जो है वो कित नहीं रहा, और कित नहीं रहा तो वहाँ पे उसमें पुगंत लघुपत से गुण हो गया और देवित्व रूप सिद्ध हो गया। और जहाँ तो हो गया फिर इड का इड नहीं हुआ क्योंकि उदितो वा विकल्प से करता है, तो वहाँ पे क्या होएगा दिव त्वा ये स्थिति रहेगी। फिर उसमें चिफो शूड अनुनासिक से क्या हो गया कि व को जो है ऊठ हो गया, ऊठ हो गया तो दी ऊ ये स्थिति बन गई दी ऊ त्वा। अब जो ई है ऊ को उसको हो गया यण, तो ई के स्थान में यण हो गया तो द य ऊ द्यू, ठीक है जी। अब इसमें ऊ जो है बड़ा ऊ है द्यू त्वा, तो इस प्रकार से रूप बना। और ये देवित्वा द्वित्वा दो रूप हो गए। अब एक है यहाँ पर हित्वा, हित्वा कहाँ से बनता है धा धातु को त्वा हुआ, और दधातेर ही इस सूत्र से धा के स्थान में ही हो गया, तो ही हो गया तो धा को हो गया ही धा त्वा, ये स्थिति थी इसको हो गया ही त्वा, और फिर आगे प्रदीप संज्ञा व्यक्ति कार्य करने पर शुभ लोग होकर धात हित्वा ये रूप सिद्ध हुआ। अब जहादिष्टि क्या बोलता है कि ओहाक जो धातु है त्याग में जो धातु, त्याग अर्थ में जो धातु लगती है उसको भी ही आदेश हो जाता है, ही आदेश हो जाता है तो उस हा को ही हो जाता है और वो भी हित्वा बन जाता है। पर जो ओ हांग धातु है, हांग धातु उसमें ऐसा नहीं होता, वो हात्वा ही रहता है, उसमें हा धातु होती है, हांग धातु होती है, हांग धातु का हा शेष बचता है, उसमें त्वा जुड़ता है तो उसका हात्वा बनता है। फिर है हमारे पास समासे नहीं पूर्वे त्वो ल्यप, समासे नहीं पूर्वे त्वो ल्यप क्या बोलता है कि अव्यय पूर्वपद समास में नए समास ना हो धातु से त्वा को ल्यप आदेश हो, जहां पर नए समास नहीं है, ठीक है जी। जैसे कि अकृत्वा, न कृत्वा मतलब न करके, ठीक है ऐसा बोलना है तो वहाँ पे न का अवशेष हो जाएगा नए समास में तो अकृत्वा बन जाएगा, वहाँ पे तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जहाँ पर नए समास नहीं है, ठीक है अव्यय पूर्व पदे अनये समास से, अव्यय पूर्व पद में रहने पर नए समास में क्या होता है कि त्वा को ल्यप हो जाता है। अव्यय पूर्व समास में जो अव्यय पूर्व समास है उसमें क्या है कि नए समास अगर ना हो तो त्वा को ल्यप हो जाएगा, ल्यप आदेश उसमें हो जाएगा, ल्यप आदेश का जो है यह शेष बचता है, और क्योंकि प प उसमें इति संज्ञा गया तो ह्रस्व से प्रति कृति तुक से तुक का आगम भी होगा जहाँ पर ह्रस्व धातु में है, ठीक है जी। तो फिर क्या होएगा प्रक्री य प्र जैसे है प्रक्री त्वा, अब यहाँ पे त्वा था तो प्र प्र उपसर्ग पूर्वक, अब यहाँ पे प्र उपसर्ग जो है अव्यय के साथ कुगति प्रादेय, कुगति प्रादेय इस सूत्र से क्या हो गया कुगति प्रादेय इस सूत्र से क्या हुआ कि यहाँ पर हो गया समास हो गया प्र क्री, ठीक है जी। समास होकर के फिर क्या हो जाता है यहाँ पर समासे नए, यहाँ पे त्वा था तो समासे नए पूर्वक त्यो ल्यप, इसको ल्यप आदेश होगा त्वा को, तो ये हो गया। और फिर जो है लेप क्योंकि पित है जैसे बताया तो ह्रस्व से पितिकृति तुक से तुक आगम होकर के प्र क्रिय स्थिति में तुक का आगम हुआ तुक्का त शेष बचा तो प्रकृति त ये बच गया, तो प्रकृत्य ये रूप बन गया। और फिर है आभुक्ष आभिक्षण्य अणमोल च, ये सूत्र परीक्षा में आ चुका है, तो दो बार आ चुका है, काफी प्रष्टव्य है। तो इसका अर्थ क्या है कि जहाँ आभिक्षण्य, आभिक्षण्य मतलब निरंतरता बतानी हो, जैसे अभी किया फिर फेर किया फिर फेर किया फिर फेर किया, क्योंकि किस अर्थ में निरंतरता, पूर्व मतलब कि क्रिया जो है असल में हो चुकी है, स्मरण करते हो पूर्वकालीन, पूर्वकाल में बीत चुकी है क्रिया, ठीक है, करके, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं करके, यानी कि वो तो कार्य हो चुका पूर्वकाल में हो गया, तो अब उसको अगर निरंतरता बतानी है तो कैसे, करके फिर करके फिर करके फिर करके, जैसे स्मरण करके स्मरण करके स्मरण, याद याद कर करके, ठीक है, ऐसे अगर बोलना है तो आभिक्षण्य मतलब निरंतरता बतानी हो तो कत्वा के विषय में अणमूल प्रत्यय भी होता है और कत्वा भी। तो अणमूल भी होगा और क्त्वा भी होगा, कोई भी लग सकता है। मतलब अगर आपने बोलना है कि बार बार करके, तो स्मृत्वा स्वृत्वा बार बार करके, उसी प्रकार से उसको अणमूल लगा करके भी रूप बन सकता है, उसमें बनेगा स्मारम स्मारम। जैसे अब यहाँ पर एक दूसरा सूत्र है कि आभिक्षण्य विप्सायाम नित्य विप्सयो, नित्य विप्सयो मतलब कि विप्सा के निरंतर, और विप्सा अर्थात बार बार, आभिक्षण्य का मतलब तो होता है निरंतरता, लगातार, ठीक है, तो लगातार के अर्थ में जो है पूर्व विषय में, लगातार के अर्थ में पूर्व विषय में जो है मतलब पूर्व काल कत्वा के अर्थ में आभिक्षण्य अर्थ, आभिक्षण्य अर्थात निरंतरता के द्योतित होने पर कृत्वा के विषय में अणमूल होता है, ठीक है जी, आभिक्षण्य अणमूल, ये तो इसका अर्थ हो गया। और नित्य विप्सयोः का अर्थ क्या हो गया कि आभिक्षण्य और विप्सा अर्थ द्योतित होने पर पद को द्वित्व होगा। अगर आप आभिक्षण्य की बात कर रहे हैं, निरंतरता की बात कर रहे हैं, या फिर विप्सा की, विप्सा का मतलब होता है बार बार होना, ठीक है, आभिक्षण्य का मतलब होता है निरंतरता और विप्सा का अर्थ होता है बार बार होना। अगर ऐसी कोई बात हो रही है जिसमें आभिक्षण्य या विप्सा है, तो वहां पर क्या है कि कृत्वा, तो वहां पर पद को द्वित्व होगा, द्वित्व होगा तो कैसे बनेगा, जैसे अब हम बनाते हैं स्मृति, स्मृति से कृत्वा के बजाय हम अणमूल कर रहे हैं, ठीक है, अभुक्षण अणमूल चाहिए, इससे अणमूल किया, अणमूल का जो है अणमूल का अम भाग शेष बचता है, ठीक है, अम बचता है, तो स्मृति अम ये स्थिति है। और अचूर्ण रीति से, क्योंकि अणित है तो अचूर्ण रीति से वृद्धि होगी, तो स्मृति को हो जाएगा अरुण रप्र से रवरत्व होकर के स्मार स्मार अम, तो स्मारम ये बन गया। अब नित्य विप्सयो इस सूत्र ने क्या कर दिया, इसको द्वित्व कर दिया, तो ये बन गया स्मारम स्मार। तो इस प्रकार से उदाहरण है स्मारम स्मारम नमते शिवम की, याद याद याद कर करके शिव को नमस्कार करता है। फिर उसी तरह से स्मृत्या स्मृत्वा भी हो सकता है, स्मृति धातु, ठीक है जी, त्वा लगा दिया, त्वा लगा दिया तो उसमें त्वा है, स्मृत्वा, उसमें जो है ना कोई वृद्धि होगी ना गुण होगा, क्योंकि वेतिचा से गुण वृद्धि का निषेध हो जाता है, तो स्मृत्वा ये रूप रहेगा। और नित्य विप्सयो से उसको द्वित्व हो जाएगा, तो स्मृत्वा स्मृत्वा बन जाएगा। फिर उसी तरह से पायम पायम आदि ये रूप है। फिर है आखिरी सूत्र इसमें उत्तर कृदंत में कि अन्यथैवम् कथम इत्थम सु सिद्धा प्रयोगश्चेत, कि अन्यथा एवं कथम उपपद रहने पर क्रिय धातु से अणमूल प्रत्यय होता है और क्रिय के प्रयोग के व्यर्थ होने पर, मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा सा सिद्धा प्रयोगश्चेत, सिद्धा प्रयोग यहाँ पे जो समझना पड़ेगा कि सिद्ध का मतलब क्या होता है और सिद्धा प्रयोग है। सिद्धा प्रयोग का अर्थ है कि जहाँ पर सिद्धा प्रयोग का मतलब हुआ जहाँ पर उस चीज़ का प्रयोग व्यर्थ हो। जैसे यहाँ पर क्री धातु की बात हो रही है कि क्री का प्रयोग जहाँ पर क्री जहाँ पर सिद्धा प्रयोग हो अर्थात क्री का प्रयोग जहाँ पर व्यर्थ हो। ठीक है जी, व्यर्थ होने के कारण क्या है कि क्री का प्रयोग जहाँ पर व्यर्थ हो उचित ना हो, मतलब जरूरत ही नहीं है उसकी, वो लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिद्धा प्रयोग है, व्यर्थ है। मतलब किसी ने क्री जोड़ दिया करना, अन्यथा करना, तो अन्यथा करना जोड़ने की जरूरत नहीं है, अन्यथा बोल दिया उसका मतलब ही हो गया, क्री की जरूरत ही नहीं है फिर भी जोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर णमुल होता है। अन्यथा एवं कथम और इत्थम, अन्यथा मतलब अन्य प्रकार से, एवं मतलब इस तरह से, कथम मतलब कैसे, इत्थम मतलब इस प्रकार से। ठीक है, एवं और इत्थम का, एवं को बोल सकते हैं ऐसा और इत्थम को बोल सकते हैं इस तरह से। तो इन अव्ययों के परे रहते, ये अव्यय हैं, ये परे हैं, कोक्ति प्रादेय सूत्र से इनके उपपद समास हो जाएगा, तो परे रहते क्रिय धातु से क्या होएगा, अणमूल प्रत्यय। अब क्रिय धातु से अणमूल प्रत्यय पर कब, यदि क्रिय का उपयोग सिद्ध हो अर्थात क्रिय के प्रयोग की आवश्यकता ही ना हो, बिना उसके प्रयोग की इष्ट अर्थ की प्रतीति हो जाए। क्रिय का प्रयोग सिद्ध है, सिद्ध है मतलब पहले से ही है, जरूरत ही नहीं है फिर भी क्रिय लगा रहे हैं। ठीक है, तो व्यर्थ होने के, तो जैसे अन्यथा क्री, अन्यथा क्री में अणमूल जोड़ दिया तो क्री को जो है हो गया अचूर्ण रीति से उसको वृद्धि और वृद्धि आदेश और ऋण रूप से रपरत्व, तो कार उसमें जुड़ गया, स्मारम उसमें जुड़ गया अणमूल का अम, तो कारम। ठीक है जी, ये बन गया। उसी प्रकार से अन्यथा कारम, एवं कारम, इत्थम कारम, ठीक है, और कथम कारम, तो ये बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इस प्रकार से ये रूप बन गए। अब यहाँ पर क्या स्थिति है, थोड़ा सा अर्थ स्पष्ट, सूत्र को अर्थ स्पष्ट करने के लिए, कि यहाँ पर जो अणमूल हुआ है वो क्योंकि इष्ट अर्थ अन्यथा क्रिय का प्रयोग यहाँ पे व्यर्थ है, क्योंकि इष्ट अर्थ अन्यथा आदि उपपदों से प्रतीत हो जाता है, मतलब अर्थात अन्यथा कह दिया किसी ने, अन्यथा खाता है, एवं खाता है या इत्थम खाता है, तो इस प्रकार कहने पर भी अब इष्ट अर्थ की प्रतीति हो जा रही है। ठीक है जी, पर कहीं ऐसा भी हो सकता है जहाँ सिद्ध ना हो, सिद्ध प्रयोग ना हो, वो कैसी स्थिति है, जैसे सिर को अन्यथा करके खाता है, अब अगर ऐसा बोल रहे हैं तो वहाँ पर अणमूल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर कृत्वा का जो क्री का जो कृत्वा का जो अर्थ है वो क्या है, वो सिद्ध नहीं है। अब ये किसके स्थान में हुआ, हुआ कृत्वा के स्थान में ही है, ठीक है, क्री में कृत्वा था उसके स्थान में अणमूल हुआ, पर जहाँ पर उसका प्रयोग सिद्ध है अर्थात प्रयोग व्यर्थ है वहाँ पर अणमूल होएगा, और जहाँ पर प्रयोग व्यर्थ नहीं है जैसे सिर को अन्यथा करके खाता है तो वहाँ पर जो है व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं है तो वहाँ पर अन्यथा खाता है। ठीक है जी, तो उसमें जो है अन्यथा करके खाता है तो उसमें अगर करके लगा दिया तो वो व्यर्थ है, तो वहाँ पर कृत्वा के स्थान में अणमूल हो जाएगा, और जहाँ बोल रहे हैं कि वो अन्यथा सिर को अन्यथा करके खाता है तो वहाँ पे करके का जो अर्थ है वो सिद्ध नहीं है, वहाँ पर जो है व्यर्थ नहीं हो रहा है, वहाँ पर क्री का जो है अर्थ हो रहा है, अगर उसको नहीं जोड़ेंगे तो फिर अर्थ नहीं होगा, सिर को अन्यथा खाता है फिर तो ये मतलब हो जाएगा, तो वहाँ पे जोड़ना है सिर को अन्यथा करके करता है, दूसरी तरह से करके खाता है, तो इसलिए जो है वहाँ पर कृत्वा ही त्वा ही लगेगा और वहाँ पे कृत्वा बनेगा। ये तो हो गया पूरा का पूरा उत्तर कृदंत, पर इसमें एक हमें उणादेव वाला सूत्र था वो प्रारंभ में कराना चाहिए था, वो ध्यान नहीं रहा, उसको मैं अब यहाँ पे बताऊँगा। अथ उणादे हैं, अथ उणादे के लिए इन्होंने कहा कि उणादेयो बहुलम, सूत्र एक ही है व्याख्या के लिए जो आ सकता है, कि उणादे उण आदि जो प्रत्यय हैं वो वर्तमान में संज्ञा में बहुल हों, ठीक है जी, संज्ञा में बहुल हों। बहुल हों का मतलब क्या हुआ? बहुल का मतलब ये हुआ कि कहीं पर हों और कहीं पर ना हों, ठीक है, क्योंकि पहले भी बहुल का अर्थ कर चुके हैं, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देव, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर क्या है कि उणादि प्रत्यय वास्तव में क्या है कि पाणिनीय अष्टाध्यायी में नहीं है, उन्होंने उणादि प्रत्यय नहीं लिखे, परंतु वो उन उणादि प्रत्ययों को पाणिनी उन उणादि प्रत्ययों को मानते हैं, उनको भी वो स्वीकार रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ एक कर दिया उणादि व बहुलम। तो यहाँ पे बहुलम का अर्थ क्या है, एक श्लोक है, संज्ञासु धातु रूपाणी प्रत्याश्च ततः परे कार्याद विद्याद अनुबंधम एतत् शास्त्रम उणादिषु, कि उणादि में क्या शास्त्र है, उणादि में क्या नियम है कि संज्ञा धातुओं में जो है, जैसे कोई शब्द है, ठीक है जी, तो उस शब्द में देखें कि भाई ये धातु रूप है, संज्ञासु धातु रूप है, संज्ञाओं में धातु रूप को देखें, और फिर उसके जो बाद का हिस्सा है उसमें देखें प्रत्याश्च ततः परे, उसके बाद धातु रूप जब देख लिया तो उसके बाद का जो हिस्सा है उस संज्ञा पद में वो प्रत्यय को देखें, और उसके बाद कार्याद विद्याद अनुबंधम, उसमें देखेंगे क्या अनुबंध करना है, क्या तोड़ना है, क्या जोड़ना है, तो उसको सोच विचार करके जो है ये शास्त्र इसमें उणादियों में यही शास्त्र अर्थात नियम है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि संज्ञा शब्द को बनाना हो तो उसके पूर्व भाग को धातु का रूप समझना चाहिए, जहाँ तक बन सके शेष भाग को प्रत्यय मानकर उसके साथ गुण कार्य निषेध ये आदि चीज़ें अनुबंध की कल्पना करनी चाहिए, क्या हो सकता है क्या नहीं, तो उस प्रकार से जैसे अब शंकुला शब्द है तो शंकुला में पूर्व भाग शंक धातु, उत्तर भाग उलच प्रत्यय समझ कर इस प्रकार से इसकी व्युत्पत्ति, तो इस प्रकार से ये रूप होते हैं। और यहाँ पर उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कारु, वायु, पायु, जायु, मायु, स्वादु, साधु, इनमें क्या कहा कि क्री वा पा जी मी स्वादु साधु साध्य शुभ्य उण, इनसे उण होता है, तो क्री वा पा जी मी स्वध साध और अष धातु से उण हुआ, तो क्री धातु से कर्ता में उण प्रत्यय होने पर णित होने से रिकार को आर वृद्धि, क्री को, ठीक है, क्री उ इस स्थिति में क्या हुआ, वृद्धि होगी, तो कार उ ये कारु बन गया। उसी प्रकार से वायु में क्या हुआ, वा धातु थी उसमें उ जुड़ा, आतोयुग चणकृतों से युग का आगम हो गया तो वायु। फिर पायु में क्या हुआ, पायु जो है वो पा धातु से फिर उसमें भी युग का आगम होता है, उसी प्रकार से पायु। उसी प्रकार से जी धातु में क्या होता है, जी धातु से उण हुआ, णित हुआ, णित हुआ तो णित है तो फिर वृद्धि होगी, जी को जय ऊ को जाय ऊ जायु बन जाता है। उसी प्रकार से मी धातु से मायु, स्वद धातु से क्या होता है, स्वद धातु से स्वद ऊ अतोपधाय से वृद्धि होकर के स्वादु, फिर साध धातु से ऊ जुड़ा साधु बन गया, और अष धातु जो है उससे ऊ जुड़ा और फिर उसमें अतोपधाय से वृद्धि होकर के आशु बन गया। आशु का मतलब है अश्नुते व्यापनोति, अश्नुते व्यापनोति मतलब शीघ्र होने वाला, ठीक है जी, तो वो हो गया आशु। तो इस प्रकार से ये हो गए, तो ये उणादि भी हो गए और उत्तर कृदंत भी हो गया, तो ये सारा लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार यहाँ पर व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। और अब इसके बाद जो है परीक्षा की दृष्टि से अभी ठीक है, तो इसमें अभी इस मौखिक व्याख्यान में मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ, आगे के व्याख्यानों में तद्धित आदि को परीक्षा में जितने पाठ्यक्रम में होंगे उसकी अनुसार जो है तद्धित को यहाँ पर प्रयास करूँगा उनको स्पष्ट करने का लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। तो